Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Den perfekte kur mod sure svigermødre og gammel ost. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg som sædvanligt Christoffer, hun er en skriger, Abelgaard. Death has come to your little town, Morten. God aften. God aften, er du klar? Yep. Perfekt. Og dernæst... Jeg har set... Ja, undskyld. Ja. Jamen, det er jo lige vent lidt. Lige vent lidt. Jeg holder lige min hest. Så har vi Niels. Glem PG-13, vi vil have bryster, Hansen. God aften. God aften. Er du også klar? Ja, selvfølgelig. Det kan man ikke være andet. Jamen, det er det. Det er det. Og sidst, men ikke mindst, Kasper Fuck Rob Zombie Jensen. God aften. Det var sgu godt. Der blev helt, der kom en hel stemning. Ja, det var lidt heavy breathing, som det ville stå, hvis at man havde slået hearing impaired undertekstning til. Perfekt. Det må jeg prøve næste gang. Fordi jeg havde lidt svært ved at forstå, hvornår det var... heavy breathing og bare sådan ren lydelig. Nå. Vi sidste gang blev vi enige om, eller jeg blev enige om, at vi skulle se Halloween. Faktisk ikke bare en af dem, men to af dem. Vi skulle se Carpenters original fra 78, og dernæst Rob Zombies remake fra 2007. Det fortryder jeg rigtig meget. Men nu har vi set dem. Og det skal nok blive godt. Jeg kan starte med et lille resumé af filmen, i hvert fald den første, sådan lige for at sætte en setting, hvor vi er. Vi er Halloween aften i 1963, og vi møder den unge Michael Myers. Michael er alene med sin storesøster og hendes charmerende kæreste. Han er ikke super tilfreds på, at storesøsteren og kæresten bruger tiden på at gnave kranier i stedet for at passe på ham, så han tager hævn. Og jeg kan allerede spoile lidt og sige, han slår søsteren ihjel. 15 år senere flygter Michael fra det psykiatriske hospital, han blev indlagt på, og pludselig begynder moren igen i den lille by. Det er jo sådan i bund og grund historien. Zombies er stort set det samme, bare anderledes. Men det tager vi. Jeg regner med, at vi sådan, eller tænkte på, at vi sådan kunne starte med at snakke lidt om Carpenters film, og sådan lige så stille begynde at dreje samtalen over på Zombies remake efterhånden, som vi ikke har mere at snakke om, eller på lyst til at ja, snakke om noget andet. Ja, I havde alle sammen set Carpenters Halloween før, eller? Ja. Ja. Yes, sådan. Og det fandt I ud af, det havde jeg også. Det troede jeg ikke, jeg havde sidste gang, men... jeg kunne huske tilpas meget af den til, at det må jeg have set før en eller anden mørk aften, da jeg var meget, meget lille. Du har set den, det forstår jeg ikke. Jamen, jeg tror kun, jeg har set den en gang, da jeg var lille. Okay. Så jeg kunne huske ret meget af den, men jeg kunne huske noget, blandt andet alle de scener i køkkenet. De er også meget ikoniske, kan man sige. Altså, det er jo nok dem, som er bedst, eller som er kopieret mest de der scener i huset fra andre film. Så jeg havde set den før på et eller andet tidspunkt, men det er meget lang tid siden. Jeg kunne stort set ikke huske noget. Men ja. Det er jo en film med Carpenter, ham har vi snakket lidt om før, og det er jo en af hans tidligere film. Og det er jo lidt spændende. Ja, det var en af hans, første sådan, egentlige studiefilm, jo, sådan set. Altså, det var godt nok en lille film, men det var en af dem, der blev samlet op af et stort studie, og så blev det indtjent jo en masse penge. Altså, dengang var den jo en af de mest indtjente. Jamen. Jeg kan ikke huske, om den havde rekorden hele vejen op til Blair Witch Project, måske. Det tror jeg faktisk. Det er jo, altså den kommer efter hvad den hedder, Assault on Precinct 13. Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget studie han lavede over den. Eller... før det også, for han har lavet Someone's Watching Me, som er sådan meget Halloween-agtig, faktisk. Der er mange ting i den, at han gør bedre i Halloween, som han lavede det på uger efter, den sådan set var færdig. Og så har han jo så også lavet det, var det ikke også før den her, han lavede Elvis tv-serien også. Kurt Russell. Var det før han? Ja, det mener jeg. Det kan godt være. Hvor meget, okay. Jeg tog bare altid hans Assault on Precinct 13, som var hans første rigtig store film, men jeg ved ikke, hvor stor den var indtaget dengang. Jeg var ikke så gammel. Altså, den, ja, både den og så, og så den her, er jo sådan lavet på sådan en rimelig beskeden budget. Ja. Ja, 300.000 dollar er jo ikke, nej, sindssygt. Og det synes jeg i hvert fald godt, man kan mærke i Assault on Precinct 13, den virker meget sådan, næsten sådan movie of the week-agtig. Ja. Altså, den er fed, men den er... Den er meget slow budget. Han har faktisk også lavet gode idéer, og det, ja, men, ja. Han har faktisk også lavet Darkstar inden Morten. Ja, det var jo så en videreudvikling af hans student film, mener han. Jo. Ja. Den er også meget meget okay, nu sagde jeg, den var low budget. Den er også meget meget meget low budget. Det er sådan helt vildt. Det er sjovt. Budgettet bliver sådan lidt større, lidt større, lidt større. Men det sjove er jo, at ja, præcis, den er jo lavet for næsten ingen penge, og det er jo sjovt, hvordan den egentlig kunne blive til. Altså, det er jo det er meget sjovt at læse eller høre om filmen, at han næsten har været ude og tikke og bede folk om ikke rigtig at få noget for at være med i filmen, fordi det har vi sgu ikke penge til. Mm. Og ellers bare, ja, bruge venner og ellers til at lave diverse special effects og ting der til. Jeg synes, det er sgu meget fedt, det han har fået ud af den, fordi jeg synes ikke, den ser low budget ud, Halloween. Overhovedet ikke, og den har sådan, jeg synes, den minder mig lidt om Jaws, sådan lidt i sin, altså på en måde, fordi det er også den der simple idé med, det er bare, det er en lille by, og så er der en morder, der er løs, ikke? Og sådan er det sådan set også i Jaws, og Jaws er også lavet på sådan et rimelig beskeden budget, og monsteret ser man egentlig ikke ret meget før til sidst, sådan rigtigt, og det samme er det også i Jaws. Jeg synes, den har sådan en fin sådan enkelhed over sig, som jeg synes er enormt fed. Det er så også, ja, nu så jeg, hvad her det, begge filmer, vi har set med audiokommentarer på, fordi, hvad her det, Carpenters, den har jeg set så mange gange, den vil jeg lige have et lidt anderledes perspektiv på. Så jeg så den med audiokommentarer med Carpenter, Deborah Hill og Jamie Lee Curtis, og Rob Zombies så jeg andre grunde, altså... Ja, ellers var jeg ikke kommet igennem den igen. men der siger han, John Carpenter på et tidspunkt, med det der med, at det der med, at den er simpel. At han siger, at it had to be simple in order to work. Mm. Og den er jo simpelthen også at score så langt og så meget ind til benen som overhovedet muligt. Altså. Det er også det, der er jo ikke, altså, der er jo ikke ret meget opbygning i det. Altså, det er jo lige på, ikke? Vi starter faktisk med et mor, ikke? Og så starter vi i den der, som er meget, meget atypisk, det der med, at vi er morderen. Det der med, at vi ser ud gennem øjnene på morderen. Ikke? Og han tager den der maske på, og vi går rundt, og vi skal egentlig identificere os med at være ham. Det synes jeg, den der starter fuldstændig, altså det starter jo fuldstændig fantastisk. Og så får vi mordet, og så får vi den her meget, meget igen simple titelsekvens, og så den her enormt fede, meget, meget ikoniske Carpenter-musik, ikke? Og så er vi ligesom i gang, og så bygger den sådan set bare der op derfra. Og jeg kan så se, at jeg tog fejl med Elvis-filmen, den er fra 79. Og der står faktisk, at han fik jobbet, fordi at producerne, de havde set Halloween, og de har så fundet ud af, at det var Carpenter selv at lave musikken. Og så mente de også godt, at han kunne håndtere en film med en masse musik i, altså som Elvis-filmen. Okay. Så det var selvfølgelig også en måde at få et job på. Hvad hedder det? Det her, du nævnte, Christoffer, med det her at se ud gennem morderens øjne. Mm-hmm. Det er jo en fed effekt, men jeg kom sådan til lidt til at undre mig over, hvor jeg kan vide, hvornår det sådan først bliver brugt. Altså noget af det tidligste, jeg kan huske, det er Argento i Cat O' Nine Tales, hvor han bruger det en del, så vidt jeg husker. Og den er fra, er den ikke fra 60'erne? Nej, fra 1972 eller sådan noget. Er den fra start 70'erne? Okay. Men ved I det? Kan I huske om den effekt? Jeg tror det går længere tilbage. Altså jeg tror faktisk det går tilbage til de tidlige giallo film der var i for eksempel hvad han Mario Bava han lavet i midten af 60'erne også jo. Jamen det kunne jeg nemlig sagtens forestille mig. Girl and New Too Much og Blood and Black Laces nogen også altså at det er det, jeg tror sgu endda at det eneste danske sådan blip på giallo-radaren, det var jo sådan set den der gyser Geo Tander, som faktisk har rigtig mange ting, jeg ved godt, det er en dansk folkekomedie, men den har faktisk rigtig mange ting til fælles med de italienske giallo'er, og så var jo så også de tyske Edgar Wallace-filmatiseringer, som også hang lidt i det samme. Der ser man også det med Gør man ikke det i Blood and Black Lace, faktisk, nu du siger det, der han løber rundt med det der morvåben? Ja. Jeg ved ikke. Den der sjove ting, han slår en mjæl med. Den synes jeg, at, jeg synes bare, jeg kan huske en eller anden scene, hvor man netop ser det fra morderens øjne, hvor de går ind, og hvor de står klædet om, eller sådan et eller andet, nogle af de der modeller. Det kan godt være, at man ikke ser det igennem morderens øjne, men man ser i hvert fald hans hånd, ligesom Argento og Roxana også, altså. Men jeg tænker også, det der i starten, at vi skal se det ud, at vi har den der POV fra drengens synspunkt. Det er jo nok også fordi, at han kan jo ikke vise en dreng at slå en voksen dame ihjel. Det er jo nok være for kontroversielt, så det er jo en måde måske at komme udenom censuren på, tænker jeg også. Ikke? Og det er jo så i øvrigt også, ved, at når man ser, at den der hånd tager en kniv og sådan noget, det er noget, de snakker om i opkommentaren, det er Deborah Hill, at der er hånden faktisk. Okay. Det er ligesom, Jeg tror snarere, at det er fordi, at man skal have chokket, når man ser ham uden for huset der. Ja. Jeg synes, det er sindssygt. Det er en fald helt til jorden, hvis man ligesom ser, at det er ham før. Jeg synes, det er helt effektivt lavet den start der. Ja. Virkelig, virkelig. Jeg synes, det er en rigtig fed start. Det er så noget af det, jeg ærger mig rigtig meget over, det er det, at lige så snart forældrene, de ser ham og ser, at han er blodig, så står de bare kigger på ham i de der 2 minutter indtil titelsekvensen, den er over der. Det tænker jeg også over, Morten, men det er jo nærmest sådan en freeze frame. Sådan kan jeg i hvert fald godt se det. Hvis man tager det som det, så er det fint nok, bortset fra, at de står og bevæger sig lidt. Men de er jo også i chok. Altså, de er jo også i chok, tror jeg. Sådan tror jeg også, det skal. Men der er ingen, der siger noget. De står bare og kigger, og han står... Jamen, jeg kan godt lide, at han ikke siger noget, han står bare fuldstændig stille, og vi ikke hører ham sige noget. Jeg synes, det er så fedt, at især nu, når man har set Rob Zombies udgave, så forstår man, hvor fedt det er lavet i Carpenters. Altså, det er jo virkelig... Altså, det er jo bare genialt lavet. Og det er jo faktisk også det mor, der er på storsøsteren, det er faktisk også det mest voldelige, man ser i hele filmen, altså. Ja. Alle de andre, det bliver jo sådan set kun... man ser kun lige lidt af det, altså man skal tænke sig til resten. Man ser da ham der bliver navlet ude i køkkenet og på væggen, det er da sådan rimelig grafisk også. Ja, og dog. Ja, lidt, altså. Alligevel ikke så meget. Og hende der kvælt ude i vinen, ja okay. Ikke som med blod og sådan noget, tænker jeg. Nej, men hvor meget ser man hende? Bliver kvælt, den er faktisk lidt voldelig den scene. Ja, for den går fandme langt. Han tager lang tid, inden han stikker hende. Ja, det er fordi jeg nyder det så meget. Altså det tror jeg ikke. Den er jo sjov, ikke? Og man kan godt se, at nu så vi jo Scream for ikke så længe siden, og man kan godt se, hvor de har fået deres inspiration hen til det anslag. Det er fuldstændig samme måde, det er bygget op på. Hvor vi også faktisk får de der få POV ude for huset, og han sådan ligesom holder øje med hende inde i huset. Ja. Og vi har det her med popcorn, som faktisk også går igen her i, på et tidspunkt, de laver popcorn. Og popcorn kommer til at virke som sådan en spændingsopbygningsmekanisme, på samme måde som man gør i Scream. Ja. Nu er så også startsekvensen i Scream, og så også, det snakker vi jo størst om dengang, at det var også en henvisning til Psycho også jo, med at de havde Drew Barrymore i åbningssekvensen, ligesom de havde Janet Leigh i de første 20-25 minutter af Psycho. Ja, det er faktisk rigtigt, at de slår stjernen ihjel inden for de første 5 minutter i på det tidspunkt, der var hun jo sådan set, hun var jo sådan set stjernen, der var hende, der havde en karriere i forhold til, altså hvis vi lige bliver ved Scream, i forhold til Neve Campbell og de andre, altså det var jo Drew Barrymore, hun har været i gang siden starten af 80'erne på det tidspunkt der, altså. Men det er også, altså... Men den er jo sådan lidt en... Jeg synes, den er meget sådan en blanding af noget nyt og noget gammelt, ikke? Altså, man har jo også det klassiske opbygning i starten, når man hører den der... Når der sker noget hyggeligt, ikke? Så er der den der cue til os, der fortæller os, nu sker der noget hyggeligt der, fordi... Og vi ser ham udenfor, tror jeg, eller lyset bliver tændt ind i stuen, eller sådan, ikke? Så, men så samtidig med det, så er den lidt atypisk det her med, at vi er på rundt, og vi er sådan ligesom... at vi er en lille dreng og sådan noget. Så, altså, det er vel også den første sådan, amerikanske slasher rigtig det her, er det ikke det? Ej, der var Black Christmas. Black Christmas, ja. Den okay. Jamen, altså, hvis man skal skal Splitting Hairs, altså, så var den kanadisk, men altså, den var stadigvæk amerikansk. Altså. Ja, Splitting Hairs, det er det, vi er her for. Ja, men altså, den her har bare tit sådan... Den har vel tit fået ry for ligesom at starte hele den her slasher. Ja, den startede jo alt det, og så senere han kom med fredag den 13. og alle de andre. Prom Night, jo også med Jamie Lee Curtis også. Altså, men... Ja, også Freddy Krueger vel også til det, ikke? Jo. Det vil den afspringer, den kan springe ud af det selvfølgelig, men altså det er jo... Freddy Krueger er jo en lidt anden type, altså. Åh, Meget mere psykologisk end den her, sådan set. Ja, faktisk, det er faktisk, lagde I mærke til den, der er en sjov lighed til Nightmare on Elm Street, det er det der med de børn, der står og synger en sang, som, som giver lidt, som fortæller lidt om handlingen. Det gør de også. Ja, bare hele settingen også, Morten, det der med, det er sådan suburbia, det er sådan en lille... Jo, men lige præcis det der med, at der står nogle børn, altså, de kunne lige så godt stå, der kunne lige så godt stå to piger og hoppe i Shibetov, og så synge Freddy-sang. Det var så tæt på, synes jeg. Men jeg synes, det er fedt, at... Men det er en fantastisk fantastisk anslag der, og så den her titelsekvens, det er bare det der græskar, der står, og så står det bare med de der, den der skrifttype der, ja. Og vi ser ikke andet, og så hører vi den der fantastiske meget, meget stemningsfulde musik, og så er vi ligesom i gang. Altså det der musik, der kan han altså bare et eller andet med noget minimalistisk repetitivt musik, som bare sætter en stemning. Der er han en mester simpelthen. Det Jeg tror næsten, jeg synes, det her, det er hans bedste. Eller det er den, jeg i hvert fald sådan holder allermest af. Fordi det er så... Det passer også filmen så godt, fordi det bare er så enkelt. Ligesom filmen egentlig er, ikke? Altså, det er jo den her great white shark, der kommer for at slå folk ihjel. Jeg tror, du har set Jaws. Jeg tror også, det er simpelthen, har siddet og set Jaws. Men han er jo sådan en... Han er jo sådan en force of nature. Han er jo sådan en force of nature, der bare slår ihjel sådan tilfældigt. Og jeg synes det er så fedt i den film. Nej, det er ikke så fedt, at han slår ihjel, men det er noget af det, jeg synes, der er perfekt i den film, det er, at han netop bare er et void. Altså, han viser ikke nogen følelser, han viser ikke nogen nærhed, han viser ingenting. Han har ingenting, han er der bare, og han slår bare folk ihjel. Det er det, han er. Og så også, at de har Donald Pleasence til ligesom at køre ham op. Altså, ja. Donald Pleasence, han er, snakker om, han er evil, og han er et. Altså, ja. Det er jo virkelig, altså, vi snakkede om det, mener også, da vi lavede podcaster om First Blood, at, hvad hedder det, Troutman, han er faktisk sådan lidt a la Loomis i den også, han kører Rambo op på i den, altså, you're gonna need more body bags, det er jo nærmest, det er Loomis også lige ved at sige i den her også, altså. Men igen også i Jaws, we're gonna need a bigger boat, altså, der er ham der fiskeren, der kører han det jo også op. Der kører han jo også Jaws hegn op. Fiskeren, det er så Brody. Det er Chief Brody, der siger det der. Nej, men ham der, de hyrer. Quint. Roy Snyder, er det ikke det? Nej, Robert Shaw er det vel? Quint. Ja, Quint, ja. Han kører den jo også op og siger, fortæller alle mulige historier om hejer og bla bla bla. Så, det er jo sådan, at han har i den der USS Indianapolis-tale, det er også jo altså, at fortæller om, hvordan hejer de tænker, altså, hvordan de tænker på at æde mennesker, altså. Men han fortjener jo samme funktion, altså han er med til at bygge faren højere op, end den er, eller er med til at bygge faren op. Nej, det er jo ikke ham, der siger det, we're gonna need a bigger boat, det er hvad jeg prøver. Nej, okay, det er fint. Det er der, hvor de smider det der kød ud. Men det er Quint, der er med til at bygge den op på samme måde, så han tjener lidt samme rolle, ikke? Men så er jeg heller ikke for at foregribe noget her, men det er jo så netop også det her med, at den her force of nature, som vi skal det er også noget af det, der virkelig er markant forskelligt imellem de to film. Ja, meget, meget. Og det altså det nu kommer vi nok til at snakke mere om. Men det er også det, der bliver ødelagt, synes jeg lidt i remake, ikke? Fordi man laver lidt Darth Vader-fælden, ikke? Man går ind og prøver, eller Hannibal Lecter-fælden, man går ind og prøver sådan at symbolisere noget, som egentlig er mere skræmmende, når det ikke har en årsag. Jamen det får du så også at vide senere i de andre Halloween-film, men det er jo, du prøver sikkert at forklare alt, men jeg synes netop det, at han bare er der, og han bare er så følelseskold og tom, at det er det, der er... Han er bare sådan, han er bare sådan er så perfekt. Figur, ikke? Han er bare sådan en figur, der bare ikke stopper, og du kan ikke, ligesom hvad han siger, hvad er det for en film, det er Terminator også, hvor Reason siger, he can't be bargained with, he can't be reasoned with, bla bla bla, he'll never ever stop, bla bla bla, before you're dead. Og sådan er han jo også her, ikke? Altså, han er bare... Og han går bare i sådan, også den her måde, han går på. Han går sådan så... Det er så... Han har så meget et formål med den måde, han går. Jamen, jeg synes, noget af det, jeg allerbedst kan lide, det er den der... han er jo en af de der... hvad kan man sige... personer, som bare tager, han tager det bare stille og roligt. Han løber ikke efter hende, nu når hun stikker af. Han går stille og roligt og med sin kniv, og han skal nok fange hende. Det er bare et spørgsmål om tid. Han fanger hende, og jeg synes, det er så... Det er meget mere skræmmende, end hvis han løber efter dem som en eller anden... ja, gal, ja, galning, ikke? At det jeg synes bare, det, især når man ser det i forhold til zombies udgave. Det går jo så igen i fredag den 13. film med Jason Voorhees, som også er hans ligesom ting. Altså. Ja, der er han også sådan helt, han nærmest går igennem uger for at få fat i dem, altså. Ja, jeg synes, det er fedt. Altså, det kan jeg virkelig godt lide. Jeg kunne ikke lade være med at være partisk, sådan dengang jeg så Halloween første gang, fordi jeg så det lidt ligesom sådan Beatles Rolling Stone-agtigt. Enten så var man til Halloween-filmene, eller også så var man til fredag den 13. Og jeg var tilfældigvis blevet introduceret for fredag den 13-filmene først, og holdt rigtig meget af dem, så jeg så det med en enorm skepsis, da jeg så den første gang. Og hvad er det for noget lort? Det er jo bare... det er noget pis, det her. Og det var rart for mig at sådan se den igen. Det var faktisk første gang, jeg har set den, siden jeg så den. Den ene gang, Halloween, hvor jeg var meget partisk. Og jeg må sige, det er jo en fed film. Det synes jeg, det er. Og så har jeg også sådan ligesom... Altså Carpenters fingeraftryk. De sidder sådan ligesom også rundt omkring. Lyssætning og lyd, simplicitet, atmosfære, slagskygger. ja, det, men også bare det her suburbia setting, ikke? Det er jo også sådan, og de her almindelige mennesker, det synes jeg også sådan går igen i mange af hans film, at selvfølgelig de her meget almindelige mennesker, ikke? Og så sker der noget fantastisk for de almindelige mennesker, hvilket også er sådan meget sådan 80'er tema, at det fantastiske sker i det almindelige miljø, ikke? Der er også der, hvor de kører i bilen, der hvor de kører ud, der 15 år senere, vi så kører ud, og han så stikker af. Det synes jeg godt nok også, det ligner også meget Psycho. Jeg tænkte på, han har også sådan mange referencer til Psycho der også, ikke? Der kan I huske det, der hvor hun kører i bilen. Mm. Og man ser ud gennem forruden faktisk, ligesom man gør i Psycho, hvor Jen Lee stikker af med pengene. Det var ikke andre end mig, det lagde jeg ikke mærke til. Nej, ikke. Hvornår fanden kører hun i bilen? Hvornår det starter? Jamen det gør hun jo sammen med John Pleasance, hvor de er på vej ud til ham. Hvor hun sidder og ryger, og det kan være, det er ham, der kører faktisk. Nå, lige i starten? Ja, ja, og så ser vi ham... Jeg tænkte, jeg suspirer jer helt vildt meget, ja, på grund af det. Ja, det er rigtigt nok, ja, det er faktisk også rigtigt, ja. Men vi ser ham næsten også uden maske der, det er faktisk også lidt sjovt. Nu ved jeg ikke, om vi ser ham senere i de andre film uden maske, men jeg tænker, han er sådan lidt sådan, man aldrig tager masken af. De ændrer jo på masken i nogle af de andre film, men man ser ham jo også i slutningen af den her, i den første film, det er ganske kort uden maske. Men det er ikke helt på samme måde som i fredag den 13., hvor de jo også gør et stort nummer ud af i nogle af filmerne og viser ham uden maske også. Altså. Stort set alle fredag den 13. ser vi ham uden maske. Ja. Men de snakker også om i den her, for at komme tilbage til det her med, at han er sådan en naturkraft, der bare går fremad. Det er jo i starten, der snakker de om den her bog, de læser i skolen, det vil de Curtis. Men der snakker de om, at der laver hun den analyse med, it's like fate, og fate is a movable like a mountain. Så det er også ligesom, at det er hendes skæbne nærmest, at vi slår ihjel af den her rebermaskine, fordi at hun har den historie med ham. Ja, det ved vi så ikke nu. Men spoiler, men hun har en historie med ham. Det er i hvert fald hendes skæbne på en eller anden måde, og hun skal så undslippe hendes skæbne. Så allerede der bliver det ret kraftigt slået an. Det har hun jo så først i toårene. Det får du ikke at vide i den første her, det med... Nej, det gør du ikke, men det er lidt, der er et eller andet skæbensfanger over det. At han for den første, den lever jo ret godt op til den oprindelige titel, altså The Babysitter Murders. Altså det er jo det er jo ikke rigtig andet end det, sådan set. Altså, nej, men der er jo et eller andet, hun forstår jo ikke, hvorfor hun skal slås ihjel. Altså hun forstår ikke, hvorfor han er efter ham, eller hvorfor han er efter hende. Og man kan sige, en af de store forskelle på Halloween og så... fredag den 13. og Nightmare on Elm Street, er jo, at den her stort set helt ind til slutningen ikke er overnaturlig. Det synes jeg også er med til at gøre den lidt mere creepy i det. At det kunne foregå næsten. Ja, og man er sådan i starten, at man er sådan lidt i tvivl om, det faktisk næsten er inde i hendes hoved, ikke? Fordi det er næsten sådan, den er næsten helt overfortalt, ikke? Det der med, at man sætter en del subjektive kameraer, og vi hører det der med, at han ånder. Og det er ligesom, om han sådan er over det hele, ligesom sådan ånd nærmest, så man sådan lidt, okay, er det bare ind i hovedet på hende? Er det kun hende, der ser ham og sådan noget? Altså, hvis man ser den første gang, så tror jeg da, det tænker jeg da i hvert fald, når jeg så den igen, at det er sådan... Det vil jeg sige, du er en af de første, jeg hørte, der har haft en udlægning af den. Okay. Jamen, det synes jeg godt, det, fordi han forsvinder jo også og sådan noget der, hvor der... Man kan sige, at de bygger der måske i hvert fald lidt på den tolkning til sidst, hvor han de sådan viser de forskellige huse, som om, at han er allesteds nærværende på en måde. Altså, jeg tænker lidt det der. Jeg synes, det er i hvert fald, de prøver på sådan at vise, at den der trussel, den kan være overalt på en eller anden måde, at man skal i hvert fald på en eller anden måde selv være bange for, om Michael Myers, han gemmer sig i ens eget køkken, eller et eller andet. Ja, the boogeyman, ikke? Altså, han slår til, når du mindst venter det, ikke? Men det er også det der med, at han er bag i vasketøjet, og så forsvinder han og sådan noget. Altså, det der med, det er, han er jo nærmest, han bliver sådan etableret som sådan, han kan nogle ting, som normale mennesker ikke kan allerede der. Og så tænker man allerede lidt sådan, okay, er det bare hende, der er ved at blive skør, eller hvad? Altså, det tænker jeg i hvert fald, da jeg så den igen. At det ville jeg tænke, første gang jeg så den, tror jeg, lige indtil selvfølgelig, at han så bliver mere virkelig på et tidspunkt. Men det er der meget, så ikke andre, der har tænkt over end mig. Det er ikke meget anderledes end at se Batman. Det gør han også. ja, okay. Nogle gange kigger du ind i baghaven, så står Batman der, og så kigger du der igen, så. ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Men det er også altså, det univers. Michael Myers, han laver det her trick til sådan lige på grænsen til, at det bliver ufrivilligt komisk. Det her med at stå i billedet, og så kigger man væk, og så kigger man igen, og så er han der ikke. Ja. Og der er nogle af de der sekvenser, hvor man tænker, okay, hvor man forestiller sig, hvordan skulle han bevæge sig for at nå væk i det tidsrum, sådan hvor man tænker, i forhold til netop det her med, at han er sådan en, han går stille og roligt efter målet, men i nogle af de der splitsekunder, hvor han så når er væk, så skal han sådan ligesom spurte og lave rullefald over bag en sofa eller sådan et eller andet for at gemme sig. Han er total ninja, når man ikke ser det, så kan han bare lave puff-bump og alt muligt. Det kan jeg i hvert fald ikke lade være med at have lidt ind i hovedet. Hvordan gjorde han det? Hvordan, han er sådan, det kan være væk? Faktisk, det kan godt være, at Morten har fat i eller andet, det kan være, at han er sådan slasher-udgaven af Batman, sådan at han har en gadget og sådan noget. Sådan, han kan gøre sig usynlig. Op i loftet eller et eller andet. Ja. Men jeg ved ikke rigtig, var jeg den eneste, der sådan ikke rigtig købte den der med, at Jamie Lee Curtis, hun skulle være en ung studerende i gymnasiet? Jamen, det passer jo aldrig, altså, i sådan nogle film, men det ved jeg ikke. Jamen købte jeg, hun kunne være den alder. Jeg tænkte ikke over det. Okay. Det er, altså, hvis du ser nogle af de der film, og i hele taget ungdomsfilm, altså, der er jo ikke ret mange af dem, der er i den alder, altså. Og jeg synes, at hun var der nogenlunde overbevisende, altså. Jeg har da før set dem, der var værre, altså, for eksempel i Beverly Hills. Der er nogle af dem, det er også det, jeg tænkte på. Det er på de der 15-16 år, eller mig, de skal forestille være der. Ja, men jeg synes bare, hun virkede bare, også de der veninder, altså, jeg ved ikke, den der venindekreds, ved jeg ikke rigtig, om jeg er enig, hvis man sådan skal kritisere noget film, så ved jeg ikke, hvad jeg køber den. De er ret irriterende, og hvorfor er de egentlig venner, tænker man også sådan lidt, de mobber hende sådan hele tiden, og sådan noget, og det bliver så endnu værre i den nye film. Men altså, det er sådan, man tænker, okay, hvorfor er de en gruppe, de mennesker der, de er så forskellige, og de mobber hende lidt for at være sådan nørd nærmest, ikke? Altså, hun er sådan en good girl nærmest, ikke? Og, jo, men sådan noget, man gør. Alligevel op med en date, ikke? Det kan godt være, at hun er lidt modvillig, men hun vil måske gerne lidt videre. Ikke? Ja, men den der gruppe, og den der gruppedynamik, og den der med, de ringer i telefonen, og ja, det er... Den købte jeg bare ikke helt, den der gruppe der. Og jeg sad faktisk og synes, hun var en lille bitte smule irriterende, hende deres veninde, der ringer der. Hende der siger, now you're hearing obscene phone calls, så snakker man på den måde der. Altså, det gjorde mig ikke så meget, dengang hun forsvandt. De tog i hvert fald ikke deres job som babysitter, så er det alvorligt. Nej, det gjorde de. De er ikke sådan, de tager rimelig let på det. Hun er ikke den bedste barnepige. Men jeg synes måske, at netop den der gruppedynamik, den var meget realistisk. Altså, der er altid det her sådan lidt skæve magtforhold i sådan nogle grupper der. Og jeg synes netop det, at man begynder at genere, eller hvad det hedder, mobbe hinanden lidt på en sjov måde, altså, det er jo sådan noget, man gør. Altså, det ved jeg ikke. Det kan altså, også være, den der Annie, hun så var virkelig irriterende, det er sådan en helt anden sag. Ja. Men altså, ja. Men den kommer også sådan rimelig hurtigt i gang, altså. Så med den der scene der, hvor hun er ude at vaske tøj, og kæft, der bliver bare bygget op lang tid til ingenting, ikke? Så bliver man sådan, så slammer man lidt af igen. Og så dør man så senere, ikke? Det er faktisk, det er ret fedt, synes jeg. Det er rigtigt. De holder virkelig en hende, især hvor hun hænger fast i vinduet der. Ja, den kører bare langt, den scene. Den kører bare langt. Man tænker sådan, okay, nu kommer han og skærer halsen over på hende. Jeg kunne ikke lige huske hele det der. Nej, jeg kunne heller ikke huske, hvornår hun døde. Jeg tænkte også, var det hende, der man så inde i skabet eller sådan et eller andet. Men det... Men der er faktisk ikke særlig mange, der bliver slået ihjel her i sådan. Det er der faktisk ikke, men når de så kommer, så kommer det der mor ude i bilen, ikke? Der hvor hun sidder ude i bilen, og så han kvæler hende først, som du siger, moren. Og han kvæler hende lang tid, og så begynder han at stikke hende, og så skærer han halsen over på hende. Ikke? Det er så også en meget fin foreshadowing, der er til det der, hvor hun sidder og lige pludselig bemærker, at der faktisk er dukket indenfor i bilen. Altså. Ja. Oh, ja, det er rigtigt. Ja. Jeg synes, det er meget, meget godt tænkt, altså, og så, ja. Så derfra så går det så galt for hende. Jamen, han ånder jo også som Darth Vader, ikke? Så, ja. Om det er rigtigt, Niels. Det er en meget god ting at huske på sådan en film, der er lavet på et lavt budget, og den skal bare i kassen. Den er fandme skudt på 20 dage, ikke? Altså, vi har ikke tid til rigtig at rethink noget. Det skal bare være hurtigt og kontant, ikke? Så sådan en lille ting der, synes jeg, er rigtig fed. Og så synes jeg generelt, ved at Nick Castle, ham der lægger krop til Michael Myers, han er perfekt i den rolle der, altså. Altså, det er jo... Nick Castle, han var jo en af Carpenters kammerater. Skolekammerater, ikke? Eller sådan noget, ja, de kendte i hvert fald hinanden privat, og han er så også senere han gået hen og blevet filminstruktør. Han har blandt andet lavet The Last Starfighter og Major Payne og sådan noget. Der er sådan nogen, at man overhovedet ikke skulle tro, at det var manden bag Michael Myers' mask, William Shatner's mask der. Og jeg synes, han gør det godt, den der måde, han får blandet... den der barnlighed, og så den der ustoppelige kraft, altså. Ja. Det er der, hvor han, det der fantastiske øjeblik, der hvor han står og kigger på ham, han lige har sat op på væggen, og står og med hovedet, altså står og kigger på hans kunstværk, altså. Det er jo, ikonisk et øjeblik, altså. Ja, men jeg ved ikke, om det er kunstværk. Altså, jeg fortolker det egentlig mere, som om det er sådan, hvad han betragter egentlig, sådan mere som sådan dyr, han har slået ihjel, sådan nysgerrighed. Nå, så skete der det, når jeg stak kniven i ham, okay? Altså sådan så jeg det mere. Altså også det der med, at han sådan ånder på den der måde, der er jo også lidt seksuelt i det. Lidt tilbageholdt. Jeg tror også, hvis du har en stor William Shatner-mask på, så tror jeg også, at du vil ånde det to, måske. Jo, men der er et eller andet seksuelt i det der. Det over hans stønne, og den bliver også sådan intensiveret, når han slår ihjel. Det er jo også den ultimative psykoanalysering over knivmord, det her penetration. Ja. Altså, ja. Det kan man altid hive frem, men det er jo også endelig det. Som man siger. Ja. Men altså en anden ting, en ting, som jeg egentlig havde regnet med, Morten ville have nævnt som et irritationsmoment. Jeg har ikke nævnt min irritationsmoment. Det er netop det her mor, hvor han stabber ham til væggen, hvor at tyngdepunktet det tydeligvis ikke er til, at han sådan skal være oprejst og blive hængende der lige op ad væggen, hvor han burde ligesom falde forover. Det er fordi han stikker ham så hårdt, at han stikker med så stor en kraft, at han sådan navler ham helt ind i væggen. Ja, men det er fordi, hvorfor hænger den? Hvorfor bliver den ved med at være ind mod væggen? Og hvorfor, altså selv hvis kniven vender nedad, altså det skarpe vender nedad, så burde, han hænger jo helt fast. Man skulle tro, at han sådan skulle glide lidt ned over kniven også. Han hænger, det er fordi rigor mortis, den er rimelig hurtig til at slå til der. Jamen han stivner også sådan i fødderne, ikke? Det er også den der scene, jeg synes også, det er klamt der, hvor han bærer hende ud, ikke? Fordi det er på samme måde, som han bærer hende ind i huset, inden de har sex, de der to. Så bærer han hende ud på samme måde, der hvor han kommer ud af døren, kan du huske det? Ja, jeg ser bare slet ikke noget seksuelt i hans person i den første her. Jeg synes ikke, man ser andet. Også det her med, sådan, han er sådan voyeur. Han betragter de unge damer først sådan, og deres bryster og sådan noget. Men det kan godt være, det bare mig. Jeg ser ham bare som noget tomt, der bare, altså, som bare har en knap, og det er at slå ihjel. Ja, og det er også det, netop det, jeg godt kan lide i forhold til zombies, at han bare er fuldstændig kold og tom, og de kunne stå, og hvis med nok så mange bryster, så vil han stadigvæk slå dem ihjel. Ja, men det er rigtigt. Han beskriver på Dr. Loomis, det der med, at det der med øjnene også jo altså, det er jo også meget, det passer jo ret godt på den der Michael Myers, den her også jo. Og man kan sige, ja, igen, så kommer vi over til zombies udgave. Altså det jeg så godt kan lide ved den her, er, at den ikke er så... Ja, den er meget mere eksplicit den anden med de voldtægter, og det irriterer mig virkelig, hvor den her, den bruger, jamen det ved jeg ikke, mere den her, det seksuelle til nærmest at gøre pigerne fortjent til at blive dræbt, fordi det bliver jo alle sammen, før ægteskabelig sex og minor, hvor den anden der, det er simpelthen bare, altså, det er jo bare en stor pik, der går rundt og slår folk ihjel, og ja. Men jeg synes alligevel ikke, det er så slemt som i fredag 13 filmene, fordi der har de, der er de jo nærmest ja, adgangskort. Ja. Hvis de har sex, så er de døde i en fredag 13 film. Altså. Ja, det er rigtigt. Morten, det skal på coveret til den nye. Det er, en stor, det er som en stor pik, der går rundt og slår folk ihjel. Ja, det er simpelthen den værste film. Nå, Kasper, det værste er faktisk ikke det med, at han bliver hængende der på vejen. Det værste i filmen er, det er, at i starten, der møder vi jo Jamie Lee Curtis. Hun er på vej i skole, og så møder hun ham, Tommy, er ikke det, han hedder, ham den lille dreng, som hun skal passe. Jo, hun møder ham på vejen, fordi de bor tæt på hinanden, og så går de sammen i skole, ikke ret langt. Men, da hun så mødes med veninden og skal køre derover, så går de ind i bilen, kører rigtig langt, stopper og lige siger hej til faren, og så kører de endnu længere, og så når der er blevet mørkt, før de kommer frem. Og jeg tænker, hold da kæft, mand, en omvej, de kørt. Ja, der sagde Maria også, bor hun ikke lige på den anden side af gaden? Eller sådan noget. Det er bare sådan, hvad sker, altså. Hvad sker der? Fordi vi hører ikke, at de skal nogen sted hen. Vi hører bare, at de skal hen og passe de børn, som bor lige ved siden af. Det er rigtigt. Det var også, hvis du kigger på, bladene på træerne, så passer de heller ikke altid med, at det er oktober. Der er i nogle af de shots der er de grønne. Og hvis de faktisk, det er oktober, det er optaget om foråret, kunne jeg læse mig til. Ja. Men de har jo været ude og lave nogle af de der, de har jo været ude og male bladene og sådan noget. Altså det er måske ikke helt så meget som Hitchcock han gjorde med The Trouble with Harry, men altså de har været ude og gøre det til oktober, de har været ude og gøre det til efterår, men der er så nogle af de der scener, det er klippet lidt. Det snakker de i hvert fald om på andre kommentarer, at nu er det lige pludselig ikke brune blade mere, nu er det grønne blade, altså. Men jeg synes bare, at den der setting, altså den der setting, man har valgt til det her miljø, det ligner nærmest sådan en skov for sådan en grim eventyr, eller sådan noget, med de der kæmpe træer, der sådan nærmest indhuler hele vejen i sådan en nærmest sådan en labyrint eller en hule, og sådan, altså, det er enormt stemningsfuldt, altså, det er jo ligesom, hele miljøet er jo en karakter i sig selv også, tænker jeg, altså, det er virkelig meget stemningsfuldt, den film her, synes jeg. Det synes jeg, det er perfekt fundet det sted her til filmen. Ja, men også meget bare sådan, ligesom Suburbia nu engang ser ud. Ja, men den har sådan et eller andet eventyrskov over, så en mørk skov over, så synes jeg, det stedet. Det synes jeg jo, der er måske en af de uhyggeligste scener, det er der, hvor at, de kører ud i starten mod det her asylum, hvor at fangerne, de render, eller fangerne, patienterne, de render rundt ud i skoven. Sådan, og man ser det bare meget kort, sådan en masse folk, der render rundt ude i mørket i deres kåber, eller hvad det nu er. Mm. Det synes jeg, det er fedt. Altså, de render bare formålsløst rundt. Ja. Ude i regnen. Og det er jo så igen måske lidt inspireret af Suspiria også. Ja, måske, ja. Ja, ja. Og så jeg kan ikke huske, om det er sygeplejersken, eller om det er Donald Pleasant, der siger det der. Nej, det er nok sygeplejersken, der spørger. Are they letting them wander around the grounds? Ja. Men er det fordi de altid er slukket ud, eller hvordan er det, kan jeg ikke huske. Der er jo ikke, det bliver jo aldrig rigtigt forklaret, hvordan de er kommet ud. Altså det er jo, det er Rob Zombie, så har vi fået forklaret, hvordan at ja, det er klart. De var opstået fra morgenstunden af nærmest altså. Ja. Men her der bliver det jo sådan set bare, at der er han en blandt mange, og så er han jo så tilfældigvis lige ham, at Loomis han kender til ham, de skulle besøge. Som tilfældigvis lige hugger deres bil. Mm. Tilfældigvis lige smadrer ruden. Den er jo... det er jo en lille smule tænkt. En lille bit smule den tænkt, den der sekvens. Men den fungerer ret godt, altså. Ja. Men jeg tænker også der til sidst, altså jeg synes også... der hvor hun går ind i huset og går over for at tjekke, hvad det er, der sker over i det her hus. Det er Emily Curtis-figuren. Så bliver det bliver næsten sådan helt practical joke-agtigt. Tænkte ikke det, fordi det er sådan noget... Nå, så er han der! Nå. Og så var der et lys, og så var der en lyd. Altså det var sådan, hvis man skulle lave en joke på nogen om, hvor man skulle narre nogen, så ville man jo næsten gøre på den måde. Så finder hun en i skabet, og så finder hun en bag døren, og så altså... jo. Måde, at, ja. Det er nemlig, det synes jeg nemlig, det er spændende. Er det noget, der er sat op, det der med, at så, er det noget, han gør? Putter ja. Han altså laver han et show for hende? Det er jo hans Halloween-udstilling nærmest. Det er jo hans måde at lave Halloween-dekorationer. Jamen det var også sådan, jeg forstod det, men ja, jeg kunne ikke forstå, hvordan han fysisk skulle kontrollere det der med, at han lige skulle skrive ned. Han har jo ikke haft nogen rigtig Halloween-aften, siden at han slog sin storsøster ihjel, altså. Så alt det der med at stille den der gravsten i sengen og alt det der, det er jo nærmest, det er jo nærmest Halloween-dekorationer at stille op. Det er jo så bare rigtige ting og rigtige mennesker, altså. Ja. det er i hvert fald sådan, jeg ser at den der sekvens, at det er i hans hoved, der er det, ja, altså. At... Men du svarer ikke på spørgsmålet, Niels. Hvordan kan Michael Myers kontrollere, at livet sådan lige svinger ned fra skabet, eller jamen, at skabsloven lige åbner sig? Han er jo the boogeyman, han er jo the shape, altså. Ja. Det skal ikke forklares. Han er jo også, han er jo det. Det er ikke fordi, du mener ikke det, han har en fiskesnør i, sådan han er sådan lige... Han sidder på vinduet, så hiver han lige. Det kan være, han har lavet sådan en Rambo-fælde, hun har trådt i, og så hun har lige trådt ned. Så kommer han op med en masse grene på, og så, ja. Men hvad hedder det, men der er også, den her kynisme i det også, på en eller anden måde, der med, det er sådan, der sat op på den måde, også der, hvor han kommer ind med brillerne på, sådan en spøgelse, sådan, det synes jeg egentlig, jeg ved ikke, jeg synes, det er fedt, men samtidig så, hvis han bare er tom, så passer det ikke helt med, at han er bare tom, fordi at han ønsker også en reaktion, han får jo også en anden reaktion ved at til det her spøgelse, men det er måske også det der barnlige noget, I tidligere snakker om, man har også det der barnlige i sig. Det er jo nærmest trick or treat, det der altså. Fordi jeg tror, han er stadigvæk 6 år indeni, altså han ser sex som noget ulækkert, altså han, det at hans søster, som jo er en, han ser op til, laver det her virkelig klamme noget med en eller anden gut, altså det ser, tror jeg, han ser som noget klamt, og derfor så skal hun dø. Og det samme nu, når han ser de her børn, eller unge mennesker lave det samme, som hans søster lavede, jamen det er jo stadigvæk noget klamt, og derfor skal de dø, og altså jeg tror stadigvæk, han er ja, et lille barn indeni, og jeg synes bare, det fungerer, ja, og derfor ser jeg det heller ikke som noget, han er sådan seksuelt frustreret, jeg tror det mere, det er Jamie Lee Curtis karakteren, der måske er lidt seksuelt frustreret efterhånden. men jeg lagde mærke til, at den der I'll be right back, den blev også lige brugt her i. Der var han ude hen øl, der siger han, I'll be right back. Ja, det er rigtigt. Men altså, og så ved man bare, så er det over. Yes. Altså nu ved jeg godt, Rob Zombie, han går helt i den anden grøft med, at det hele er socialrealistisk, og at der er en årsag til alt, og så videre. Men man hører jo også rent faktisk i den her, hvordan at søsteren, hun så ikke vil bruge tid på at passe ham. Ja. Så der er sådan, det bliver sådan lidt antydet i hvert fald, det her med, at han er frustreret over, at, ja, netop, at hun hellere vil bruge tid med sin loverboy. Nej, det får vi ikke at vide i den her. Det får vi faktisk ikke at vide. Det er, i starten, da vi ser bare direkte, en eller anden gå ind og slå en pige ihjel, og så gå ud igen, og så finde ud af, at det er broren, og så hører vi ikke mere til den familie. Andet, jo, vi hører lige, at de døde, eller sådan et eller andet, men så tror jeg ikke, vi hører mere til dem i den her. Men det er jo også sjovt, der er jo næsten ingen voksne mennesker med i den her, altså voksne. Der er jo ingen forældre. Vi ser jo ingen forældre overhovedet. Vi ser dem kun lige lidt i starten, og så ser vi overhovedet ingen forældre ellers. Nej. Det er jo sådan en forældreløs verden, vi er i, så det er jo bare ligesom det her, hvor, eller sådan lidt eventyr igen, Hans og Grete, eller et eller andet, hvor man sådan skal klare sig selv overfor truslen. Ja. Hører man hende ikke sige, Michael is here somewhere? Jo, det siger hun på et tidspunkt. Hvem? Gør hun det? Ja. Hvem siger det? Det gør søsteren, der bliver slået ihjel i starten. Nå, i starten? Ja, okay. Nå, ja. Jo, jo. Ja. Jo, jo. Okay, på den måde. Ja. Altså, derefter, der er i huset, det er for en gang. Siger det egentlig, at det er ved her, det jo, de siger, det er The Myers House. Men det bliver jo sådan et... byens, det der spøgelseshus i byen, ja. Bliver det jo sidenhen, altså der er jo ikke nogen snak om, hvor forældrene bliver af sidenhen, altså, om de er gået ind og bliver en rednecks eller hillbillies eller noget, altså, ligesom i. Nej, men da de kommer hjem der om aftenen, så er det jo nemlig det, jeg synes, der er fint ved den, altså, det er jo det der har de jo pænt tøj på, og den ene har jakkesæt på, og sådan, og de ser ud, at de har været til en anden fin fest, eller sådan noget. Det virker ikke umiddelbart, som sådan nogle rednecks. Det siger heller ikke, at de er, altså, det er jo Rob Zombies eventlige fascination med hillbillies, altså, men at de ikke bliver nævnt sidenhen, at huset, det bare står som sådan et monument til det, der skete dengang, det er, det er et spøgelseshus, og man er ikke rigtig interesseret i, om der var andre overlevende fra dengang. Altså, det er bare en ting, der er sket i byen, og det er et sted, man sådan kan rende op og lige banke på døren, så løb fra igen, og det er Halloween. Altså. Ja, men det er jo været sådan en urban legend nærmest, ikke? Altså, det er jo været sådan en urban legend i byen. What happened to the Myers family, ikke? Altså. Meget ligesom nej, fredag den 13. Nej, det er ikke så meget The Family, det er mere, hvad der skete i huset. De er jo sådan set, ja. De nævner jo overhovedet ikke på noget tidspunkt i filmen, hvad der er sket med familien. Altså, det er jo ikke det, der er det spændende ved det, altså. Nej. Det er meget ligesom, det er med Crystal Lake i fredag den 13. Altså, det er også det, den bliver brugt til mange gange. Med, at du tør ikke at tage dig ud af overnatte i telt, og så lige have sex med en masse, og så... Yes. Jeg vil så også lige minde om, at der er altså også noget med Profondo Rosso her. Ja, med børnemelodien der. Ja, ja, og hvad skete der i huset, og den lille dreng med kniven, og så videre. Ja, det nævner de faktisk også, hvad her, det, jeg tror det er John Carpenter, nej, det er Deborah Hill, hun kalder den Dripping Deep Red-filmen. Det kan godt være, den havde det som amerikansk titel, det ved jeg ikke. Okay. Men at det var en, at det var den her indfølelse på det. Også med musikken, altså det kom, at Carpenter han siger, at musikken det var inspireret af Goblins Suspiria, det vil så sige, det er mere inspireret af Profondo Rosso-musikken. Mm. Og så Tubular Bells, Mike Oldfields musik der fra Exorcist. Ja, det er helt vildt, ja. Det er faktisk helt rigtigt. Det er meget inspireret af Tubular. Det er jo nemlig det der med den der børnemusik der fra Dripping Deep Red, som man kalder den, at det er sådan rimelig tydeligt, det er de godt klar over selv, at der tipper de lige på hatten i hvert fald. Men der er de jo heldige med, at der er ingen amerikanere, der har set udenlandsk film, så de aner ikke, hvad han snakker om. That's a foreign movie. Oh yeah. Jamen, den var jo i de amerikanske biografer, altså. Den var jo, men de snakker, ja, nej, det er jo nej. Og de snakker ikke italiensk, de snakker engelsk. Det er rigtigt, ja, men hvad fanden var det nu? Jeg tænker også, der hvor hun er inde i huset, så hvor hun så går rundt, og hun finder hans Halloween decoration, som du snakker om, Niels. Det er også mærkeligt, at hun ikke tænder lyset af det. Altså, hvem går rundt i et fremmed hus, og tror måske, der er... Altså, jeg er med til, at det sådan opbygger stemningen, selvfølgelig, men det er bare sådan lidt... Jeg kunne ikke lade være at tænke sådan, hvorfor fanden tænder hun ikke lyset? Det var det første, jeg ville gøre, hvis jeg var i tvivl om, hvad der skete. Ja, jeg er altså bange for at gøre opmærksom på, hvor hun er, måske. Ja, jo, det kan, ja, okay. Men det hvis det før man ved, at der er sket noget crazy, så er det måske fair nok at tænde lyset. Ja. Men jeg kan meget godt lide den her rare window-agtige ting, man får bygget op med huset overfor, og de ser, og vi får sådan etableret det fysiske rum i forhold til, hvor de er henne, og hvor langt der er derovre, og hvordan de sådan kan ringe til hinanden og sådan noget. Det fungerer pissegodt, synes jeg. Ja, det minder meget ligesom om ja, det de gør i Black Christmas, men ja, det fungerer. Jeg synes det fungerer rigtig godt, især fordi det er så tæt på hinanden, og det er netop bare et eller to huse, der løber rundt imellem, og det er meget nærværende det her, der sker hele tiden, selvom de er lige overfor, og hun kan ikke komme ind, og jeg synes det er meget nærværende, og det fungerer fedt, det der med, at hun kan se det, men hun kan ikke gøre noget ved det. Så hun kan se, der er en derovre, men hun kan ikke nå at gøre noget. Hele tiden, vi ser også hele tiden ud af vinduet, at der sker et eller andet, men hun når men ikke op. Men vi er jo den der voyeur, den der voyeurisme, som han også har, den bliver vi jo også sat i nogle gange i filmen. Det synes jeg egentlig fungerer rigtig fedt. Og jeg kan også godt lide det her med, at hun så faktisk kæmper lidt igen, som I ved, jeg er en af mine kæpheste. Apropos You're Next. Man ønsker lidt, at hende pigen for You're Next kommer Michael. Men Michael som bad guy i den her? Hvad siger du? Ser du Michael som bad guy i den her? Nej, du ser ham som helten. Anti-helt. Men jeg kan meget godt lide det med, at hun kryber ikke bare ind i et hjørne. Hun tænker sådan hele tiden, okay, hvordan kan jeg gøre for at forbedre min situation? Nej, hvad skal jeg sige? Hun kryber det ind i et hjørne, hun kryber det ind i et skab, og hun smider sig. Det gør hun da, men hun stikker ham jo også med... Ja, men smider sin kniv to gange. Ja, to gange endda. Ja, okay. Det gør Ripley jo også. Det er gennemtænkt, altså. Men hun er også bange, altså. Jeg synes, hun gør, hvad hun kan. Jeg synes, det er fint at se en figur, der sådan bare... Ja, ikke bare offer, men også sådan tager lidt handling. Det synes jeg er fint. Set i forhold til Alien 2, eller Aliens, så Ripley, hun gemmer sig jo også lige før hun hopper i dragten og smadrer Alien Queen. Ja. Det er, jeg kan godt se, der er lidt det. Ja, men faktisk i den første Alien, hvis vi skal helt tilbage til den, der flygter hun jo. Men så fordi, at hun skal have katten med. Altså hun flygter jo faktisk sin vej uden at tage kampen op. Men så fordi, at hun skal have katten med, så bliver hun nødt til at tage kampen op. Ellers har hun bare tænkt sig bare at springe lort i luften, og så bare smutte sin vej. Men så tager hun jo kampen op. Ja. Og så flygter hun igen. Det her med lige at stikke ham overfladisk, og så tænke, det var det. Nu, og så vender man lige ryggen til. Ja, så vender man ryggen. Det er også, ja. Men den bygger rigtig fint op til den her afslutning, ikke? Altså, der er faktisk ikke ret mange mord i den her film, som Morten også sagde. Altså, der er faktisk ikke ret meget vold og mord i den. Der er faktisk meget mere opbygning og spænding, ikke? Mm. Så det bliver den her... Den er meget mere Hitchcock-agtig, end den egentlig er slasher. Altså, den type slasher, der kom senere ind i 80'erne. Altså, det er jo hele tiden antydningens kunst. Ja. Måske lige dreje lidt ekstra på skru-op-knappen der, men altså... Ja. Den kunne lige så godt have været lavet af Hitchcock. Oprindeligt, altså hvis man Ja, altså de der virkemidler, de bliver sådan næsten komiske, også det der i starten, ikke, det der med musikken og de her vilde klip. Det er jo ikke noget nyt, det der med, at der er det der musik, altså for eksempel hvis du ser ved at Creature from the Black Lagoon, der bliver det jo nærmest, går det nærmest ind og bliver komisk hver gang at The Creature kommer på, så også hvis han lige er sådan lige på vej ind i frame, så er der, har han sin sit tema, der kommer på hver gang, altså. Ja. Jeg synes ikke, det der er så slemt som det der Sting-musik, der er i her hver gang, at der er et eller andet voldsomt. Min pointe var også bare mere, altså hvis det er Carpenter i forhold til Hitchcock, jeg tror, at Hitchcock vil ikke bruge virkemidlerne helt så voldsomt, som Carpenter alligevel gør. Han, især i starten, der hvor han bygger op, der bruger han, der er det sådan, der har vi hele tiden den der ånden, og vi har rigtig mange POV's, og vi har, altså, det er sådan lige ved at blive overfortalt i forhold til, hvor meget vi skal vide, at truslen er kommet til byen. Altså, du kan jo se, han forsøgte jo i Psycho selvfølgelig, han forsøgte jo også senere hen i den, der vel egentlig hans, sådan, er tættest på at være en slasher af Hitchcocks Frenzy, den der foregår i England, med slipsemorderen der, altså, der forsøgte han jo virkelig at, altså også det der med, at man får ikke så meget som Norman Bates, men man får lidt sympati alligevel med, at han skal finde den der, hvad er det, slipsenål på et tidspunkt op i kartoflen, op i den vogn, han ligger op i morderen. Han skal finde slipsenålen, for det er det eneste, der forbinder ham til mordet. Altså det der med, at man får sympati for morderen, og det gør man jo sådan set også på en lidt pervers måde i Halloween, i den her. Fordi han er jo sådan set... Som jeg synes i hvert fald, han er jo sådan set bare et stort barn, altså. Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg fik sympati for ham lige frem. Jeg siger også det på en lidt Jeg kan godt se det i den, altså i den første film her. Jeg kan godt se det, og jeg synes, jeg kommer aldrig rigtig væk, eller det tager mig i hvert fald lang tid at komme væk fra det, med at det er synd for ham i starten. Ja, det er synd for ham, at han slår hans søster ihjel. Det er jo fordi, der er et eller andet galt, ikke? Men det tager lang tid, inden man kommer væk fra det, netop fordi jeg ser ham stadigvæk som værende den 6-årige dreng, der går rundt. Så jeg kan godt se det der med at få sympati for ham, og jeg synes, det fungerer. Okay. Altså, der er netop ikke noget galt. Det er det, vi skal huske her. Det er det, der er forskellen fra Rob Zombies film. Der er ikke noget galt. Det er bare ren ondskab. Yeah. Der er ikke nogen forklaring, der er ikke nogen årsag. Så han er ikke en psykopat, sådan set? Det ved vi jo ikke, det kan godt være, det er. Det er jo op til, det er jo det, der er det gode, det er, det er op til os. Men det er jo sådan, det er som den, der ser filmen, ikke, og jeg... Ja. Altså, det er jo også det, Loomis-figuren lidt siger, det er sådan set lige meget, om han er psykopat eller ej. Han ser ham bare som ondskab, ikke? Det er også bare den her tendens til at ville overforklare alting. Den er irriterende. Og den hjælper ikke, den hjælper ikke til at lave gode film. Men ja. Nej. Men jeg synes egentlig, jeg tror også sådan Loomis-figuren er meget sådan, han er jo næsten ligesom sådan i Exorcisten, ikke? Han er sådan, han er den eneste, der sådan ved, hvordan han skal stoppe den her. Han er den eneste, der sådan nærmest forstår ham på en eller anden måde, ikke? Altså, ligesom præsten i Jamen, han har jo givet op. Han har jo givet fuldstændig op. Han siger, i hvert fald med at kurere ham, men nu er hans mål så at stoppe ham, ikke? Så han ikke slår flere mennesker ind. Altså imens så går han ikke så grælt til værk som den der psykiater, der er med i slutningen af Hitchcocks Psycho, som han jo var nødt til at få med for, at den ikke fik en fuldstændig X-rating. Og der bliver forklaret, hvad splitter. Og det bliver forklaret, jo. Altså det er jo... Det er jo altså i Carpenters verden i Halloween her, der er det jo, der kan man godt slippe af sted med bare at sige, at han er ond. Der skal ikke være en grund til det, der skal ikke være en, at som det så kommer lidt mere frem i fortællingen til Psycho, at det der med sådan en ret voldsom moderbinding og alt det der også. Men man kan godt slippe af sted med bare at sige, at han er ond i den her. Altså, han er bare evil, han er it, han er the shape, han er bare det. Altså, han er ikke andet end en ond. Var det ikke også det, jeg synes, jeg... Men hvad synes I så om det her med, at han er sådan udødelig nærmest? Hvordan har I det med det? Hvordan har I det der med, at man bare kan skyde og skyde og skyde ham, og så bliver han bare ved med at gå videre? Det ved vi jo ikke rigtig. Han er jo the boogeyman. Ja. Hvad siger du? Undskyld. Altså, vi ved det jo ikke rigtig helt. Vi ved bare, han forsvandt. Det at han blev stukket, kan man jo godt, hvis man er lidt hårdhudet. Klar. Han er ikke også skudt? Han bliver skudt i begangen. Men det er jo så først i det i toren, at vi finder ud af, at han sådan set har det helt fint. Han kunne jo godt bare halte derfra. Det ved vi jo ikke. Nej, det er måske rigtig mere. Jeg har det bare sådan lidt... Jeg synes egentlig, det er lidt synd, at han ikke dør sidst. Jeg synes, det er sådan lidt... Jamen, det ved vi jo ikke. Han kunne lige trille ind under... Han triller ind under randen, så ligger han og bløder i. De holder på grænsen, hvor han kunne godt halte væk, ikke? Altså. Men det bliver sådan helt ridiculous i forestillelsen. Der bliver jo nærmest sprunget i luften og brændt og alt muligt. Gør han ikke det? Altså, jeg synes bare... Jeg synes, det er uhyggeligt forsvinder lidt for mig, når vi har en figur, medmindre han er Terminator og en robot, der ikke kan slås ihjel. Altså, jeg synes, det bliver sådan lidt... Jamen, det er jo generelt det for alle slasher, altså... Som Jason og Freddy kan du heller ikke slå ihjel, altså. Nej, men det synes jeg også gør det mindre uhyggeligt. Jeg synes, det vil gøre det mere uhyggeligt, hvis han kunne slås ihjel. Fordi så er han mere et menneske. Så er han mere... Hvorfor skal han være et menneske? Hvorfor kan han ikke bare være et ondt væsen, altså? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg og det er jo netop det, som... Han har været mere uhyggeligt end... Ja. Det er jo det, som Carpenter havde sagt, i hvert fald ideen bag Myers-figuren, var, at han var pure evil. Et eller andet med en gammel savn om Halloween, med at den aften der genopstår ren ondskab, og hjemsøger de levende. Og det synes jeg, altså det fungerer rigtig godt, netop med at han bare er et eller andet tomt. Ja, det er rigtig nok. Det kan jeg godt se, men jeg ved ikke, jeg har sgu lidt dobbelt med det. Jeg har lidt dobbelt med det der med, om han kan overleve alt, fordi det er sådan lidt, så bliver det også sådan lidt, jeg ved ikke. Jeg synes, så går det realistisk også lidt af det på en måde. Så jeg ved ikke rigtigt, jeg har lidt dårligt med det. Men det minder mig lidt om, er det fredag den 13. 9 eller 10, eller hvad fanden det er, hvor 10'eren, der kun er hans hjerte tilbage, eller et eller andet på et operationsbord, der lige pludselig begynder at slå igen. Og det er også ondt. Ja, er det ikke, det er 9'eren, det er Jason Goes to Hell, den, hvor han nærmest bliver sådan helt, det er helt nok, det hopper rundt imellem. Så. Ja. Ja. De er fandme uhyggelige. Det er ligesom Reptilicus. Der skal bare være en lille bitte gnist tilbage af den, så vokser den så stor igen. Mm. Ja. Men det vokser jo også, det går jo også meget godt ind i det her, vi snakkede om tidligere, det her med, at han er nærmest sådan en ond ånd, ikke, som du siger, Morten. Altså, det er jo en meget fin slutning på den måde, at vi ser det der med, at vi ser de forskellige huse, han he could be everywhere. Ikke? Altså, han er den her the boogeyman under the bed. Ikke? Altså, han er monsteret i din kælder, eller i dit skab, og ham som børn er bange for. Alle de her savn. Altså, han spiller jo meget sammen med det her savn, noget, som du også siger, Morten, det her med sådan en ond ånd, der går igennem byen nærmest. Ikke? Jeg tror også, en af grundene til, at man ser de der tomme steder bagefter, udover at man skal minde sammen, hvad det egentlig er, der foregår i løbet af filmen, så skal man også sætte ligesom, at Carpenter ofte har det der med, at der er noget, der foregår ude i kanten af billedet. Altså man kan jo godt sætte sådan lige i slutningen der, og sidde og kigge, at der står en amme bag den der stol, der står en amme bag det, ind i det, bag det vindue der, altså. Det er jo lidt det, det lægger op til, og så slutter filmen med Halloween-temaet også jo. Mm. Men også, altså den er også, altså nu har vi slet ikke snakket om den her maske, men jeg synes, den her maske er også bare fucking creepy. Den her døde, det er William Shatner, er det ikke det? Jo. Det er en Captain Kirk-maske. Og en Captain Kirk-maske, ja. Så de er malet hvid. Ja. Og så har han den der, og den er bare, der er bare et eller andet creepy over, sådan en maske, hvor der nærmest ikke er noget inde bag det, ikke? Altså det bliver bare sådan, ja. Den er virkelig, virkelig creepy, og det er virkelig... De har virkelig brugt det godt, også, synes jeg. Men der er virkelig kæft, de har brugt det godt, og den er bare... Som du også sagde tidligere, Kasper, den er så flot lyssat, den her film. Så han bliver ved med at virke sådan mystisk og sådan i skyggerne på en måde. Og det er jo det, der er det fede, ikke? Fordi det er jo ikke en person, der slår dig ihjel. Det er jo et eller andet ondt, som du ikke ved, hvad er. Der er et eller andet ondt, et eller andet sort, mørkt, ind bag den maske, som er er på jagt efter dig. Du ved ikke hvem eller hvad det er, og jeg synes, det er så meget værre, end hvis at det bare var en person uden maske, som bare løb rundt, og som du kunne se, hvem var, og som var et menneske, som blinkede, og Jamen, det er rigtigt. Altså, men det, altså, jeg må sige, altså, jeg, som jeg sagde sidste gang, så har jeg haft det sådan lidt, jeg har aldrig sådan rigtig forstået, hvad det fantastiske var ved den her film, helt præcis. Men nu så jeg den så igen, og jeg må sige, den her gang, der klikkede den bare. Den klikkede bare på plads, og nu elsker jeg den her film. Jeg synes, den er fantastisk. Mm. Helt enig. Jeg synes, den er fuldstændig fantastisk. Altså, det er et horror-mesterværk. Og jeg synes bare, den er fandme effektiv. Kæft, hvor er den effektiv, når man ser den. Skal vi ikke bruge det som afslutning, og så køre videre til, til Rob Zombie's fantastiske remake? Og så så vi Rob Zombie's. Godnatter, tak for jer. Han lavede jo remake'et her i 2007, hvor præmissen er stort set den samme, at vi har Michael-karakteren, som her ser vi så direkte, at han bliver sur på sin storesøster. Det får vi bare hint til i den første. Men her ser vi direkte, at han bliver sur på hende, fordi hun tilsidesætter ham netop for at have sex med kæresten, og slår hende ihjel, og så kommer så en masse efterspil af det her. Og han slår altså også sin papfar ihjel, eller hans rigtige far, eller hvad han er i den. Han når jo ikke kun med at slå søsteren ihjel. Nej, det er rigtigt. Og det er rigtigt, ja. Det er sådan mere en familietragedie, ikke? Fordi det er også det, han starter med hamstre eller rotter, og han starter lige stille at arbejde sig op af. Jeg og så han overfalder ham for at spike kids også, jo. Ja. Og det er også bare ligesom om, det, og alt, altså vi har jo sådan lidt sagt det nu allerede, synes jeg, men det er jo sådan alt det, der er fint ved den gamle, det har man sådan smadret i den her, fordi at hele den første halve time, det er jo nærmest en opbygning til det, vi ikke så i den første film, ikke? Netop hvordan han blev. Ja. Hvad han blev, det han er. Det bliver nævnt på et tidspunkt, at det var the perfect storm af omstændigheder, der ligesom gjorde det. Jo, men det er også bare familie med en træls stedfar, og han blev ikke passet ikke godt nok, og han blev mobbet i skolen. Ja, og han var lidt for tyk også, og det er sådan, det er bare, altså. Og han havde en strippermor, og det er bare sådan, det er sgu ikke særlig sådan, det er ikke særlig opfindsom. Det er bare sådan lidt, det kunne jeg have fundet på, hvis jeg skulle forklare, hvorfor han er blevet til den. Ja. Hvis det skulle stå til troende, det er heller ikke rigtigt nok. Altså, hvis det endelig var, så nu har du sikkert stadigvæk ikke set Freeway, Christoffer, men hendes familie der er da mindst lige så slem, som den er. I Rob Zombies Halloween, og hun, altså ja. Men det er også sådan lidt, altså det, han lever i en ond verden, og derfor er Michael blevet ond. Altså, så det er bare sådan, der er ingen mystik, det er bare en ulykkelig historie for en smadret familie, ikke? Og, ja, det er netop det, fordi det er jo bare det, at han dræber den her rotte, og det er så grafisk, og det er sådan alt det, der er fint og underspillet, og det, der sådan fik din fantasi til at gå i gang, det får du bare for, alt bliver bare forklaret her, alt bliver talt. Hvis det ikke bliver vist, så bliver der fortalt i en eller anden dialogscene og sådan noget. Det er træls. Alt er udtalt, ikke? Der er ikke noget, der er under overfladen mere. Og alle de her i familien, de er bare alle sammen klichéer på hver deres mål. Der er ham der hillbilly-faren, der er sådan lidt pederas også, ikke? Og så er hende der søsteren, der er sådan lidt puttet lidt out, ikke? Og så er der hende moren, som så bliver nødt til at være stripper, fordi hun ikke rigtig kan andet. Og alle er bare onde med hinanden, og derfor bliver Michael så ond, ikke? Altså. Jamen, han tager den der typiske low road Rob Zombie, og der skal ekstra sex, der skal ekstra vold, der skal ekstra, altså det er jo, overgreb på børn, og det er jo bare, Altså, jeg vil sige, det fungerede fint i House of Thousand Corpses og The Devil's Rejects med Firefly-familien, men det fungerer bare ikke, når man sætter det ind i Halloween-universet, altså jeg ved godt, at han vil lave sin egen version af det, Rob Zombie. Og det må man så også sige, at han har gjort, fordi der står Rob Zombie over det hele i filmen her, altså, men det er sgu ikke godt, altså. Og det værste af det hele, det er Carpenter selv, der sagde, at det var okay og fedt at gå i gang med at lave et remake, og han bare skulle, sætte sit eget træ på den. Jamen, jeg ved ikke, om han ikke havde set hans tidligere film, men jo, men det ved jeg ikke. Rob Zombie. Også, altså. Jamen, han kan da et eller andet sted være ligeglad. Jeg tror da også, Carpenter, han sidder og håber på, jo værre det bliver, jo bedre. Ja, vi skulle netop være gode venner. Det har jeg også faktisk hørt fra det, der er næsten lige så godt som mandens. Kunstnerisk misundelse, der holder man altid på sit eget, og håber det værste for selv sin bedste ven. Ja, det så vi jo i med den om Jodorowsky. Ja, lige præcis, ja. I hate it! It was horrible! Han ser den endelige version af Dune af Lynch, han laver, så man er stor fan af Lynch, og godt kan lide Lynch. Så var det dejligt, den var en elendig film. Det var så dejligt. Ja, han blev så glad, simpelthen, og blev til at snakke med alle sine venner om, hvor glad han var. Fordi det var en fiasko. It was horrible! Så han var helt vildt glad. Men det fede ved Devil's Rejects modsat den her, det er, der ligger meget af det stadigvæk under overfladen. Der er der ikke, altså, der ligger hele den der, familien er creepy, og alt det med overgreb og sådan noget, det bliver ikke, det er ikke rigtig in your face, det er rigtig noget, der ligger, det kunne ske lige om lidt kunne det ske, der kommer noget lige om lidt, men det sker ikke. Her i, der er det bare er jo, full on. Alt er jo in your face, og jeg vidste allerede, at jeg vidste godt, det var helt galt, der hvor man får den der frygtelige montage af, hvor han sidder og venter på sin mor, eller hvad det er, og mor er ude at strippe, og så får man der love hurts, og der var sådan, der var jeg bare klar til at, okay, farvel, tak, det var det for i aften. Jeg skrev ind på Twitter efter 2 minutter, at jeg havde allerede den film her. Altså, og den er virkelig altså, forfærdelig, og det starter... Ja. Lige fra starten af, altså det bliver ikke bedre. Men jeg vil sige, at det hele er ikke slemt, altså jeg synes faktisk, at klovnemasken er rimelig klam, altså der er de faktisk lykkeligt med at finde en maske, der er tilpas klam i forhold til Halloween-masken. Jeg vil faktisk håbe, det kunne være fedt, hvis de havde beholdt den her klovnemaske hele vejen igennem, og han sådan havde taget klovnemaske på i stedet for, men selvfølgelig skal han have den klassiske maske på, det kan jeg godt se, men det havde da været lidt mere sådan nytænkende, hvis han havde haft en ny maske. Det er jo ikke en selvfølgelighed, jeg synes, at det kunne være fedt, hvis han havde gjort noget andet, et eller andet, og det, at de bruger den til at have sex med masken, det er bare... Ja, og det er sådan lidt, sådan fik han masken, sådan fik han overholdelsene, sådan fik Loomis sin pistol, altså det er sådan, nu er vi kommet til det, og så den der, så hele hans sådan klippestil, også sådan meget aggressiv og meget sådan voldsom, jeg synes virkelig i starten, det irriterede mig helt vildt, de der vilde, nærmest sådan jump cuts, og dots angles og sådan noget der, den der farvefilter og sådan noget, det er sådan filmsproget er også sådan lidt vulgært, synes jeg, og det irriterer mig. Man kan også se, at karakteren er meget, han har stadigvæk følelser her i, Michael, han har følelser for sin lille søster, må det være. Han hele tiden går, lige efter han har slået hele verden ihjel, så går han stadigvæk ind og siger, så, du skal ikke stå og græde her. Og det er meget mere underligt. Han er ikke den her void af følelser, og det bliver han ved med at være hele vejen, at der er et eller andet over ham. Jeg troede altså ikke på ham der, den lille tykke dreng, at han kunne blive til. Altså undskyld, jeg troede jeg bare ikke på, at han kunne blive til Michael Myers. Jeg købte ham altså ikke. Det er ligesom, jeg ikke køber Anakin, han er ham der, yippee! Den køber jeg heller ikke. Det er sgu da overbevisende. De skulle have taget ham drengen fra Looper. Han kunne have været sej i rollen. Fordi han var fandme creepy. Han er også lidt ond. Han var sådan en creepy mini-boksen i en drengekrop. Jeg sad også lidt og tænkte, det var sådan en grunge udgave af Halloween, eller sådan et eller andet. Det er vel ikke helt det grunge, han laver Rob Zombie, det er vel mere sådan metal-agtigt, altså. Der er nogle gode ting i den også, altså jeg synes, der er nogle gode scener med Michael Myers, hvor han, altså også, hvor der er sådan lidt, man sidder og tænker lidt på, at hvis den er ved at lidt mere køre lidt ned i gear, i forhold til, hvordan den er helt op på 120 km, og det er den vel engang, 270 km i timen, hele vejen igennem filmen, altså hvis den var køre lidt ned i gear, hvor man følger nogle af de der scener, hvor Michael Myers han går rundt og slår dem ihjel, altså, i Rob Zombie's, så er det fungeret meget bedre, men han tør slet ikke at lade den køre i det lave gear, Rob Zombie, den skal op og køre hele tiden. Altså. Men jeg vil så sige, den har bare den her stemning hele tiden, altså man sidder bare og har det dårligt med sig selv, og altså ikke engang sexscenerne her i er gode, altså det alt er simpelthen bare... Hvis de så bare kunne være gode, Morten, så var det bare lidt at komme efter, ikke, men der har bare ingenting, altså... Præcis som du sagde, altså den er for horror-genren, hvad episode 1 var for Star Wars. Altså den er simpelthen... Ej. Men jeg sad også og tænkte lidt på sådan det der med, og selvfølgelig er han besat af masker. Selvfølgelig er han det. Det er ikke bare en tilfælde. Fordi i den første film, der er det bare sådan en eller anden tilfældig mask, han tager på, for sådan, jeg kan godt lide, han på. Men her der er han sådan besat af masker, og hvad forskellige masker kan, og han er sådan kreativ med masker og sådan noget. Lidt ligesom i Hannibal Rising, der hvor vi også skal have at vide, hvorfor han er blevet vild med masker. Og han er jo ikke vild med masker, men vi skal have den her, hans fascination af masker, bliver også forklaret i Hannibal Rising. Ja, så er der set, vil jeg sige. Åh, den er også, både bogen og filmen er frygtelig. Men altså, det er også mere det der med, at det ville være meget mere uhyggeligt, synes jeg, hvis han kom fra et okay hjem. Hvis han kom fra et rigtig, rigtig godt og hjem, hvor der var masser af kærlighed, og han så bare havde klikket. Det er jo lige præcis det, der gør The Omen så creepy. Mm. Fordi det er jo også en dreng, som kommer fra et godt hjem, som lige pludselig slår klik. Ja. Og så er han jo ikke bare Satan spawn i øvrigt, hvilket også rimelig creepy. Og han har et modersmærke, der hvor der står 666. Ja, det hjælper også. Ja, men så også The Omen, nu er det, der også sælger den rigtig godt, det er jo også, at det bliver spillet af faren, det er Gregory Peck. Altså, jeg ved godt, der er lært den der frygtelige genindspilling for nogle år siden, som jeg ikke ønsker at se eller tænke på overhovedet, men altså i den gamle der var Gregory Peck, han var jo næsten altid kendt for at spille, altså han var jo Atticus Finch fra To Kill a Mockingbird, han var jo helten stort set altid, altså. Mm. Og det er jo også noget af det, der virkelig solgte den, for at den kunne blive en... et hit, altså at man havde sådan en god skuespiller, altså ligesom man havde Donald Pleasence i den oprindelige Halloween også, altså. Det var jo ikke dengang i 78, når den fra The Omen, er det ikke også nogenlunde deromkring? Jeg vil dog sige, jeg synes ikke Donald Pleasence, han er ligesom den, der løfter 76. Filmen. 76. Synes ikke, jeg synes faktisk, at hans karakter er stadigvæk lidt mærkelig. Jeg synes, han spiller den karakter utrolig mærkeligt. Altså, I den gamle Halloween. Jeg synes, det kan godt særlig godt. Jeg synes, Donald Pleasence spiller ringe i den. Nå, jeg synes, han er rigtig god. Jeg kan rigtig godt lide ham i den rolle. Og jeg kan rigtig godt lide ham i forhold til hvad hedder han, Malcolm McDowell i den nye. Men det er jo vores nye faste indslag, det er, at vi skal være lidt uenige om. Altså, det var altså også oprindeligt rollen som Dr. Loomis i den gamle. Det var Christopher Lee, der faktisk var blevet tilbudt den. Okay, det kunne have været interessant. Ja. Men og det, i mere var der ikke, det, var der ikke altså, to, der havde, synes jeg, læst et eller andet sted. Det kan godt være, der har været flere, men i hvert fald oprindeligt var det Christopher Lee, at der blev sættet. Peter Cushing havde også flere. Ja, nok også, ja. Det kunne også. Men det var i hvert fald Christopher Lee, han har senere hen snakket med Deborah Hill, og hvor han så også sagt til hende, at han faktisk fortrød, at han ikke har taget rollen. Og det er jo lidt sjovt, at Christopher Lee ikke tog rollen i Halloween, når man tænker på, at han har taget rollen i 200-300 andre film, altså. Alt andet, alle andre horrorfilmer, ja. Han har med i. Det kan man sige om alle film. Det var faktisk mærkeligt, at Christopher Lee, han ikke tog rollen. Hvorfor han ikke er med? Hvorfor er Christopher Lee? Hvor er Christopher Lee? Hvorfor er han ikke med? Jeg troede, han tog alt. Og her var ved at lave en anden film. Det er selvfølgelig fair nok, at han ville lave en anden film. Men jeg synes også, der er også et med det her projekt. Altså, jeg ved sgu ikke rigtigt, at man kan redde den, som du siger, men man kunne bare sætte den ned, og så lade den dvæle lidt mere. Men jeg tror, jeg vil sige, at altså, hele det projektet... Det er jo slet ikke til mere. Altså, det er jo slet ikke til de der dvælende film. Jo, nogle enkelte kan sætte med det, som sådan en som Ty West. Nå, men pointet er også bare mere, at den her Halloween, altså hele projektet er flawed, altså hele ideen er flawed. Det her med at gøre ham menneskelig, eller vi skal ind bag masken på en eller anden måde, det er en forfejlet vinkel at have på den her figur, synes jeg. Altså det. Ja, men det er jo desværre det, at de vender tilbage til hver gang, de skal genopfinde. Det er med Batman, der gør. Du mener også, at jamen, det ved jeg ikke, Batman er jo lidt mere en figur, end han bare er en eller anden killing machine. Nej, jeg synes, det er det samme fejl. Det er det samme fejl. Nej, han har jo problemer. Nej, det synes jeg Det er forfejlet projekt fra ende til anden. Synes du, Batman blev indsat forfejlet projekt fra ende til anden? Ja, okay, og jeg faldt faktisk i søvn. Jeg har kun faldet i søvn to gange til en film, og det var sjette gang, jeg så Titanic. Spørg mig ikke, hvorfor jeg så den. Sjette gang? Anden gang, jeg så Batman Begins, faldt jeg også i søvn. Okay. Jeg har kun set Titanic én gang, og det var alt for mange gange. Der er noget, der er nogle bryster. Men det er også... Ja, det siger folk. Det var så sjovt at sige. Min Titanic afsporing. Men det er også det der... Altså, det er også hvis jeg lærer det, en slasher på Titanic. Men det er sådan Michael Myers tilbage i tiden i en tidsmaskine, og så spørger det, det må være det næste Halloween. Jeg kunne godt tænke mig at se en Halloween, fordi han bare er sådan ustoppelig. så kunne jeg godt tænke mig at se en Halloween, hvor de lavede sådan en maskine, sådan en klonemaskine, og så var sådan ligesom Tom og Jerry, så kommer han ud af den, og så skal de finde en måde at slå ham ihjel på. Og så var, hele filmen er bare sådan forskellige måder, hvordan de slår ham ihjel på, og så kloner de ny, og så slår den ihjel. Så skal du se Jason X, det er stort set det, der sker der i. Okay, ja. det lyder som, det tror jeg kunne være meget fedt. Også for den sende med hyper Jason til sidst, jo. Jo, men det, igen, der slår de ham ihjel, og så kommer han igen, så lige nogle nanorobotter og spoiler, som lige heler ham, og så... Men det er også mærkeligt der med, at den her moren, som har mistet sin datter og mistet ham der stedfaren, sin kæreste, hun savner bare sin søn. Har hun bare tilgivet ham 100%? Er hun bare, det er bare fint? Altså, det synes jeg var mærkeligt. Og så bliver det også en lille bitte smule, der bliver en lille smule lagt an til, at han faktisk bliver skør af at være fanget. Altså, han bliver faktisk værre af at være fanget. Tror du, man gør det alligevel? Hvad siger du? Tror du alligevel, man gør det? Jeg tror lige netop den del er meget, meget rigtig. Ja. At han er en lille bitte dreng, som bliver holdt væk fra sin mor bevidst, og får hende kun se en gang imellem, og snakker med nogle underlige psykiater, som ikke fatter en skid. Altså, jeg tror da, selvfølgelig bliver han der skør. Men det er igen en fejl, Morten, fordi så er det jo systemet, der gør ham ondt. Ja, altså, så er det jo... og det skal vi slet ikke... det er jo... ja. Men han er jo produkt af sit miljø, ikke? Altså, sådan er det jo hele vejen igennem med de... Og det er jo, ja. Ja. Ja. Nej. Men jeg synes bare, jeg synes også, og så sad jeg bare, og så, det er også bare, jeg har også fået det sådan lidt, hver gang jeg ser Machete i en film. Så tænker jeg, nå, det er Machete. Eller jeg tænker sådan, ja, han er blevet sådan en in-joke, ikke? Så jeg tænker, nå, nu er Machete lige med. Altså, ham der også med i Desperado, hvad hedder Danny Trejo. Ja, lige præcis. Han spiller faktisk meget fedt i den, synes jeg. Jo, men jeg synes, det var sådan lidt forfejlet. Hvorfor fanden skulle han være med? Han spiller jo faktisk også sådan lidt mod type. Han er jo faktisk en af the good guys. En af de eneste good guys i filmen, altså. Især der, hvor han er blevet gammel, synes jeg, han spiller fedt. Ja. Altså, ja. Lidt kiks på den første scene, hvor han står sådan og snakker til ham, men... Ja. Men det er også det der med, at han skal selvfølgelig også bare... Altså, han var bare med for at vise, at selvom man er god ved ham, så slår han også bare ihjel. Han er jo så også med, fordi Rob Zombie, han gerne vil have hele holdet af de gamle B-film skuespillere, eller ej, det er ikke B-film, ja. Men alle de gamle kult skuespillere med, altså Udo Kier og Dee Wallace og Ken Foree og Clint Howard og Sybil Danning og alle sammen, og Brad Dourif, altså, de er med alle sammen, og William Forsythe, som jo selvfølgelig også er med i, fordi han kunne. The Devil's Rejects også, ja. Men han slår da ikke Danny Trejo ihjel i den her, gør han det? Jo, han bliver da, det kan godt være, nu har jeg altså set den der unrated director's cut, der bliver han i hvert fald smadret ind i en væg. Yes, rimelig meget. Ja. Det er også den, jeg så. Han døde pænt. Det er også den, jeg så. Det er den, der er på Netflix, ikke? Det mener han også, han bliver slået ihjel. Nej, det er ikke en unrated. Det tror jeg ikke. Han bliver i hvert fald også slået ihjel i den version, jeg så. Og det kan jeg ikke huske, hvad den hed. Jeg tror bare, den hed The Krabby Cut. Rob Zombie's Halloween. Krabby Cut. They're all the Krabby Cut. Not another Rob Zombie movie. Jeg kunne godt tænke mig lige at knytte en kommentar også... til... Nå. Ja. Du må gerne først. Soundtrack. Yes. Fordi Niels han nævnte det her med, at den var skruet op i tempo hele vejen igennem, og det synes jeg også, soundtracket var. Altså, der er det her med, at når det er uhyggeligt, så skal det bare være sådan noget støjende, uhyggelig musik, der bare er skruet op på 11. Der skal være noget new metal. Igennem, ja. Og det synes jeg bare, det mister sin effekt, når man overbruger det så meget. Og fuldstændig modsat Lynch, som så kan finde ud af at bruge et eller andet musiknummer, som så får en ny betydning i den kontekst. Så her er det bare sådan, nu er det uhyggeligt, så nu skal der være sådan støjende, voldsom musik hele vejen, og det fungerede af lort til. Og det er jo sjovt, fordi hvis man har set sådan en som The Devil's Reject, som faktisk er en rigtig god film, så forstår Rob Zombie godt at bruge musik. Han bruger jo i slutningen af den, der bruger han den der Lynyrd Skynyrd-sang Freebird. Ja. Ja. I en ret mindværdig sekvens. Altså han bruger sangen på en rigtig god måde. Man har hørt den tusindvis af gange før, men man så, hvis man har set The Devil's Reject, så er den scene, man lidt tænker på, når man hører den igen. Altså, Han ved godt, hvordan man skal bruge det. Altså, der burde han jo så også som musiker, men alligevel. Ja, og der er også fed musik med i den her. Altså, og der er også musik med deri. Hvad hedder de der kanadier med Rush. De spiller Rush, som det der med det der fede, mærkelige nummer. Ja, de har også lige et lille callback til den gamle Halloween, også med Blue også kaldt med Don't Fear the Reaper også jo. Ja. Den lige med igen. Der er også det der klassiske nummer det der sidst, hvor de bliver brugt sådan hvad hedder det, det er den der Bing Crosby nummer, det der Mr. Sandman. Ja. Hvor de bruger det sådan, der bruger han det faktisk lidt kontrapunktisk. Det synes jeg faktisk, det synes jeg fungerede faktisk meget godt, men igen sådan lidt for sent, og han prøver sådan lidt for meget. Jeg synes lidt, det virkede som om, at nu vil han lige smide nogle fede, altså vise, okay, prøv lige at høre, jeg har en fed smag. Nu skal I lige høre, nu smider jeg lige de her numre ind i min film, og så bliver min film god. Altså, det virkede så tilfældigt, hvor han brugte de der numre, og ja, nej. Men det er også så mærkeligt, altså det er en mærkelig film, fordi den er bygget sådan op i de der to dele, ikke? Der er den her start, hvor vi sådan får vide alle de kår, han kommer fra, hvordan han bliver skabt. Og så kommer vi til anden del, hvor hun så skal slås ihjel, ikke? Og det er nærmest en shot for shot remake af den gamle. Så sådan enormt tro mod den gamle, som den bliver så lidt senere, ikke? Men altså, yeah. Det er bare sådan en mærkelig anden halvdel. Og så får vi den der mærkelige, vi får sådan en titelsekvens, hvor der står et eller andet med trick or treat, eller sådan et eller andet. Det er bare sådan et, what? Hvorfor skulle det med? Det er igen, det hele skal sådan, det hele er bare sådan, ja, det er sådan jeg lidt synes, for udtalt. Altså og den bliver bare ligeglad. Du er ligeglad med alle karaktererne. Der er ikke nogen karakterer. Det kan godt være, at du ikke føler ret meget for karaktererne i den gamle, men i den her, der føler du i hvert fald ingenting. Ikke engang for Laurie, eller hvad hedder hun, hovedpersonen. Jamen, man ser jo også hende, hun er jo fuldstændig, hun er jo modbydelig over for ham, hun skal passe, og, eller det går sådan lidt op og ned, nogle gange er hun ikke, og det, altså, man føler jo ikke noget for nogen af dem, den er jo meget... Nej, der er ingen, der er sympatiske, vel, altså alle er jo bare sådan lidt nogle papfigurer, ikke? Der er ikke nogen, der virker virkelig, også den der Redneck-familie, de virker jo, den ene er jo en større klasse end den anden, ikke, så det er bare sådan, Men jeg synes, det synes jeg jo... Jeg synes godt, man kan sige det om den første fra 78 også, at man først rigtig bekymrer sig om karakteren, når det så er Laurie, han jagter. Ja. Det er først, jeg synes faktisk først, det er der, den sådan bliver rigtig uhyggelig. Filmen. Ja. Jamen, det tror jeg, jeg er enig med dig i. Men det jeg vil sige tidligere, var tilbage til noget af det, du sagde, Niels, med Ty West, hvis man prøver at sammenligne med... noget som House of the Devil, som er jo en nyere film, som bygger mere på stemning og lidt de okulte. Det er slow burn horror. Det prøvede, hvad det hedder, Rob Zombie også med den der Lords of Salem, og der kan jeg så personligt sige, at det kan han heller ikke finde ud af. Det er også forfærdeligt, men ja, jeg ved sgu ikke, hvad der er galt. Han er bare den type person, at den slags film, han laver, det kommer bare over. Selv i ja, Lords of Salem, som starter stille og roligt, og det med, at der er nogen, der flytter ind, og der sker nogle underlige ting, og jamen, lige pludselig så er du bare overdynget i en øjne gammel dame, der vil have sex med dig. Altså, det er jo... han er bare in your face, og han kan bare ikke tage den der subtle... Altså, han kan bare ikke tage den stille vej. Nej, og det, er jo igen, altså, det går jo igen i det der filmsproget, ikke? Han bruger... freeze frame, dodge angles, hurtige klip og sådan nogle jump cuts, og så laver han laver sådan nogle enormt vilde close-ups også på nogle tidspunkter, som er virkelig sådan irriterende også. Og så også den måde, han er castet på, ikke? Altså, vi har ham her Machete, ikke? Og så har vi hende her Laurie, som er sådan totalt ligegyldig, ikke? Altså, hun brænder overhovedet ikke igennem, vi er fuldstændig ligeglad med hende, ikke? Så det bliver bare sådan... Jeg synes faktisk, den var lidt kedelig. Jeg sad bare, nu går de derind, nu skal de dø, okay. Jeg sad bare sådan lidt ventet på, det var over. Jeg var ikke med, sådan rigtigt. Det var sådan lidt, jeg var bare sådan detached. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde det. Det var med dårligt castet. Altså, det var virkelig, ja. Der var intet. Du kører bare. Ja, men også, altså, igen med Laurie også det der. Jeg savner også, at hun så handler, altså, hun handler så lidt til sidst, men hun er også bare, det går lang tid inden hun overhovedet, altså hun virker slet ikke så stærk som Jamie Lee Curtis-figuren. Hun virker meget mere som sådan, hun er bare træls. Og så sådan en ting, som de burde have fået styr på, det er sådan noget, som bare at masken ser fedt ud. Men selv masken ser dum ud, fordi den er sådan lidt for stor til ham, og ser bare sådan, den ser bare dum ud på ham. Og så er han jo bare, så er han bare den der kæmpe store wrestler-figur, jeg ved ikke, yes, yeah. I autokommentaren, der snakker de faktisk om, at de havde et evigt problem med, når han skulle have masken på og af, hvad han Tyler Mane der, som Michael. Fordi han havde det lange hår der, eller han skulle have det der lange hår på ryg på, som Michael. Og så det der med, at sådan, når han så tog masken af, så stod hårdt ud til alle sider, og det så ikke uhyggeligt ud i hvert fald. Og så var de nødt til at klippe det på en måde, sådan at det blev nogenlunde normalt, og så også, at masken sad mærkeligt på hårdt. Altså det var et underligt problem, at de havde det. Også fordi han skal være den der langhårde hillbilly også, altså. Selv som Michael Myers skal han være en langhårde hillbilly. Ja. Men jeg synes bare, masken, den så bare, jeg synes, det ved jeg ikke, den fungerede bare ikke for mig, den mask der, den så bare mærkelig ud. Den var sådan lidt for stor til ham på en eller anden måde, og det, jeg synes ikke, det var hyggeligt. Og så den der scene i den der kælder, hvor hvad er det, han vil med hende? Han viser hende, når han viser hende et billede eller sådan noget. Han viser jo, at han er broren. Ja, men han kan jo godt lide hende, som han kunne i starten. Altså, han har jo et eller andet for søsteren at sige, at det er, vi er, jeg vil passe dig, eller jeg har for dig, eller et eller andet. Men, ja. Jeg tror, det er bare det hans måde at række ud efter hende. Jo. Ja, jo, ja. Men det bliver ikke sådan rigtig brugt. Det bliver ikke sådan, fordi så, ja. Ja, hvordan er hun tager kniven så, og så stikker hun af, eller hvordan er det der? Stikker hun ham med kniven, og jeg kan ikke engang huske, hvad der sker. Og så kan jeg forstå, at han bliver sur. Ja, det er selvfølgelig også rigtigt. Ja, nej. Men jeg synes også, det gør det mindre uhyggeligt, at han så lige pludselig er så stor. Altså, han er kæmpe. Fordi så er det lige pludselig, så er det nemlig lige pludselig menneskekræfter, han har. Ja. Og ikke den der sådan halv overnaturlige ondskab. Det er jo ham, der spiller Sabretooth i den første X-Men. Er det det? Nå, okay. Det er samme skuespiller. Ja. Okay. Men jeg synes også, altså det gør jo også, at alt mystikken bare forsvinder, ikke? Altså der er jo ikke den der mystiske boogeyman over mere, fordi nu er han bare en kæmpe stor wrestler, der går rundt og slår folk ihjel, ikke? Og han er ond, fordi hans forældre har været onde ved ham. Bum, end of story, ikke? Altså. Ja. Og så den der slutning, den der, hvor hun sidder ovenpå ham der, hvor hun så skyder ham, og så. Og han overlever åbenbart det her, at blive skudt i hovedet med en Magnum 45, kan jeg forstå. Men vi ved ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der har set toren af den. Nej, jeg har toren på Blu-ray, jeg har aldrig fundet set. Jeg har set en anmeldelse af det, og jeg tror nok, han overlever i hvert fald, åbenbart er beskudt i hovedet på klodshold. Så det er i hvert fald lidt mere suspicion of disbelief end i forhold til den originale, hvor det der selv er med, han kunne godt humpe væk derfra. Altså, det er svært at humpe væk med et hul i hovedet, men altså. Det var så også anderledes i den version, jeg så, vil jeg lige sige. Nå, der bliver okay. han bare skudt af politiet over hele kroppen. Okay. Og den der så, der sidder hun ovenpå og skyder ham lige ude. Okay. Han skyder for hende. Skyder han for hende? Ja, hun sidder og skyder ham efter ham, og hun, der er ikke nogen kugler i, så er hun ved at give op, så tager han fat i hendes hænder og skyder. Og så skriger hun. Så var det i hvert fald den version, jeg så. Han får faktisk. Nå, det er rigtigt, det så jeg slet ikke. Nå, så han tager faktisk lige styringen der. Ja. Okay, så han vil gerne dø. Nej, det er jo for at tvinge hende til noget. Ja, der. Jeg tror det er for at få en medskyldig. Så har han, eller ikke medskyldig, nu har han en sidekick. Så hun ved, at hun har også de der gener i sig til at gå crazy amok. De lavede jo lidt det samme i den oprindelige Halloween-serie, også i 4'eren og 5'eren, også jo med Daniel Harris, jo, som så også er med i den her, som en af veninderne. Der var hun jo Michael Myers' niece, tror jeg det var, og hvor den slutter med firen, at den slutter med, at hun faktisk er nærmest blind. Hun er faktisk blind, ligesom Michael Myers, og hun også begyndt at overfalde dem med kniv og sådan noget. Okay. Hvordan bliver det, nu har jeg har kun set et par stykker af de andre Halloween, hvordan bliver det forklaret med noget overnaturligt deri med ham? Altså, jeg har ikke set 5'eren og 6'eren, hvor det sådan set skulle tage mest overhånd med det med overnaturligt, men det er noget med sådan noget med et kult-agtigt, han er medlem af, eller han er blevet fremmanet af, eller sådan noget, eller noget andet, der hedder Thorn-agtigt. Han har sådan en, der er sådan en mystisk mand i sort, som er med i slutningen af 5'eren, som befrier ham fra fængslet, Michael Myers. Okay. Hvor man så finder ud af, at det er sådan en del af sådan en okult kult, at det er simpelthen det, at der har gjort, at han har de kræfter, han har. Det har de så droppet fuldstændig, da de nåede frem til H2O, den der, hvor hun kom med igen, Jamie Lee Curtis. Der glemte de fuldstændig, at der var blevet lavet en 3'er, 4'er, en 5'er og en 6'er. Så hopper de fra 2'eren over til 7'eren. De glemte også, at hun døde i en af de forrige. Nej, det gjorde, ja, de snakker om, hun er død, men de snakker også om i 7'eren, at hun er nærmest under sådan lidt witness protection. som den der lærer, hun er på den. Hun var ikke død, det var bare fake, altså. Han døde for at komme i witness protection. Ja. Jamen, han er jo ikke død rigtigt, mener jeg. Som, altså død. Ikke i toren. Nej, ikke i toren, men i en af fireren eller femeren. Det er en af de scener, hvor man går ind og dør. Jamen, det kørte sig kun med i etteren, toren, syveren og otteren. Og hun dør i otteren, hvor hun bliver smidt ud over en balkon af Michael Myers. Den mest åndssvage død nogensinde, altså. Ja. Det er også sådan lidt, hvorfor hun skal dø. Det er også sådan lidt, så er det også... Ja, fordi så er hun ude af serien. Det tror jeg ikke, hun gad mere på et tidspunkt der. Altså. Ej, men så er der ikke nogen serie, jeg synes man heller ikke, fordi... Det var også... Smider mig sgu da ud over en balkon. Men den er... 8'eren, den her så også, hvad den hedder, Resurrection eller sådan noget. Vist. Og der kommer... Der kæmper Michael Myers mod Busta Rhymes. Så det siger lidt om, hvor langt serien den er kommet ud der, altså. Okay, der er Busta Rhymes med. Okay, yes. Men for at også komme tilbage til det med, han har sådan lidt, han har en vulgær filmstil. Det kulminerer også der i slutningen, hvor vi lige skal se de der frygtelige, frygtelige flashback-billeder af dem sammen til sidst. Hvor de sidder sammen med sådan en eller anden frygtelig film. Det er bare sådan, okay, stop, stop, nej. Jamen også bare, der i, også bare der i fængslet med hele den der voldtægtsscene. Altså det giver bare ingen mening. Jeg sad bare og tænkte, hvad fanden sker der her? Ja, der var så hysterisk, den scene. Jeg sad nærmest og holdt mig på ørerne, fordi hun er sådan... Jamen det er nærmest, det er så hysterisk, det bliver sådan helt komisk, det er jo sådan helt... Nej, jeg synes ikke, det er særlig komisk, den det, jeg synes, den er... Jo, fordi det er så meget over the top, altså det er så sindssygt. Jamen jeg, altså... ja, det hører bare ikke hjemme, altså igen, det er bare noget af det der, den der charme der, som han simpelthen ikke ejer. Ja, Rob Zombie, han snakker faktisk om i på autokommentaren der, med den scene der, at hende pigen, at de har med i hende, der bliver voldtaget. Ind i Michael Myers' celle. Hun var faktisk sådan en starlet model skuespiller, der var villig til at gøre alt, faktisk. Hun er også med i nogle klip i den der falske trailer, han lavede til Grindhouse-filmerne. Den der Werewolf Women of the SS. Der er hun også med, og det er vist også lidt det samme, hun laver i den sekvens der, altså. Så det er åbenbart bare sådan en skuespiller, han har mødt på et tidspunkt Rob Zombie, og så... Jamen, det passer meget godt ind i Halloween, altså. Hvorfor ikke udnytte hende så? Hun vil alt, jeg bruger hende sgu. Jeg vil ikke lige så godt udnytte hende. Lad i øvrigt mærke til, at hende spiller Judith i starten. Hende spiller Michael Myers' søster, hende han slår ihjel. At vi faktisk har set hende før i en anden film, i en lidt yngre udgave. At det er ved, at hende der er med i Forrest Gump. Hende spiller den unge Jenny. Nå! Nej, det lagde jeg ikke lige mærke til. Ja, det hende, at man så, hvad det så for at skumpe den for 13 år tidligere. Det var sjovt, ja. Det var også sådan lidt der, hvor han slår stedfaren ihjel. Det var også sådan lidt Dexter-agtigt, tænker jeg. Der hvor han sådan spænder ham fast med det der tape, og så ser vi, at han skal halsen over på. Så var rimelig tungt, ham med stedfaren. Ja. Man ser bare, da han vågner, han har været fuldstændig dækket i den tape. Det er rimelig godt. Det er rimelig godt klaret, men ja. Ja, så en fantastisk film, den. Og en god film, klar anbefaling herfra. Det var bare god. Men den første, den er fuldstændig fantastisk. Hvis man ikke har set den, så skylder man sig selv at se den, fordi det er et mesterværk, synes det jeg. Det må være humlen. Ja, Rob Zombies, ja. Men man skal bare ikke lige få mixet de der to op. Det kunne være sjovt sådan at bytte rundt på skiverne. Sådan, nej. Hvis der er nogen, der ikke har set den før, så... Ej, jeg synes ikke, det her det ligner 70'erne. Nå. Ja, nej. Det kunne være en god, det kunne være en god joke. En god April Fool's joke. Sådan bytte rundt på skiverne i en samling. Sådan at der er en... Det er en af de mere onde, må man så sige. Ja, det er sjovt. Det er ikke sjovt. Og det er heller ikke engang en af de film, som vil blive bedre, at man sidder med en bunke øl sammen med nogle venner, ikke? Altså, der er ingenting, der kan gøre den her film god, altså. Ej, og den bliver bare, altså, især i slutningen, synes jeg bare, den bliver et stort rod. Altså, der kunne jeg ikke finde rundt i den mere, jeg kunne ikke finde ud af, hvad den ville, altså. Og der, hvor han slår op gennem loftet der, og det bliver bare ved så længe, han slår op gennem, han brækker hele det hus deroppe for at finde hende, det var slet, okay, Kom nu der videre. Er faktisk en special edition udgave af den, både på Blu-ray og DVD, hvor der er en dokumentar på 4,5 timer. Nå, det skulle være ret god. I shit you not, 4,5 timer, som faktisk skulle være udmærket, men 4,5 timer om Halloween 2007. Det er måske lidt voldsomt. Men der skulle være rigtig meget om den originale Halloween i den der dokumentar, så derfor, altså, den skulle faktisk være, jeg har hørt nogen sige, at den skulle være rigtig, rigtig god. Så ja. Kun for den dokumentar, som man kan høre. Altså, findes der en extended version af det, hvor han slår op i loftet, sådan, hvor han slår op i loftet i 25 minutter, og så han går videre ned til næste rum, og tager det, og tager væk. Det må du lave og lægge på YouTube. Ja, man kunne godt lave sådan en loop, bare hvor han står og slår op i loftet, og så kalder den Halloween 2014 Rob Zombies. Ja. Åh, ja. Nå, det var hårdt. Ja, det var det lidt. Det var lidt pligt at komme igennem nummer 2, synes jeg. Ja. Men den første, men det var både godt og skidt, ikke? Fordi jeg fandt også ud af, hvor fantastisk den. Altså, jeg fandt faktisk en kærlighed for den første, og fandt ud af, hvor fantastisk den er. Og fandt ud af, hvor dårlig den nye tals var. Det var så det, jeg skulle tage med. Hvad siger I andre? Altså, for en Carpenter-film at være sådan under standard, synes jeg. Ja, Rob Zombies. Okay. Nå, ja, okay. Nej, bare okay. Spændende. Hvorfor det, Kasper? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at mange af de virkemidler, han så bruger der i, dem bruger han bedre senere hen. For eksempel i The Thing, synes jeg, at jeg føler, at den er langt mere uhyggelig, og faren er mere allesteds nærværende, end han prøver på at gøre den her i, og flottere. Jeg synes, mange af hans andre film er flottere end Halloween er. Jeg synes, der er enkelte scener, hvor for eksempel scenen med sofaen, som kan jeg nævne som en af de flotteste scener, altså som, hvor sofaen er rigtig flot belyst. Men ellers så synes jeg, at for en Carpenter-film er den er der langt mellem snapsene, men det er også fordi, at jeg har store forventninger til ham. That couch really tied the room together, man. Ja. Altså, sådan er det. Ja. Stadigvæk. Jeg synes, det er en fed slasherfilm, men... Men det er jo også tidlig Carpenter. Altså, hvis du også har set Assault on Precinct 13, det er jo også sådan lidt tidlig Carpenter. Den er også sådan lidt, den er også lidt ujævn og sådan. Der er også den der fuldstændig vanvittige scene i Assault on Precinct 13, hvor faktisk en lille pige bliver skudt i brystet, mens hun er ved at spise is. Det er også lidt voldsomt. Så han har den der provokerende scene, så han er måske ikke sådan... Han bliver lidt mere sådan... Han bliver bedre som instruktør lidt senere hen, det vil jeg godt give dig ret i, men jeg synes stadig ikke, at det her, det er sådan, jeg synes, det er fint i sin simplicitet. Det er den også, men den har fået en større historie, end den fortjener. Altså, det er jo... Hvad med altså, Rob Zombies udgave? Institution. Hvad jeg synes om Rob Zombie? Ja. Jeg synes faktisk, at... At den var lidt lang. Okay, og du har også snart set den korteste version af os. Ja, det tror jeg. Ja, min den var 1 time og 49. Ja, vores den vi så, den var på 2 timer. 2. Er det rigtigt? Oh, okay. Min altså, var over 2 timer, den der var på Netflix var over 2 timer. 2 timer og 2, eller sådan et eller andet, var den ikke det? Ja. Nå? Jeg har ikke noget godt at sige om den. Den var lang, det er også godt. Det kan også komme på cover. Det var lang. Det, ja. Hvad med dig, Niels? Jeg vil lige sige, før jeg lige siger min mening om de Halloween-film der, altså at der faktisk er sådan et trivia sådan imellem Halloween og hvad hedder den, Assault on Precinct 13. Pigen, hende der bliver skudt i Assault-filmen, det er, hun er søster til hende, der er den ene af pigerne, de babysitter i Halloween. Kyle og Kim Richards. Okay. De var meget brugte børneskuespiller dengang i 70'erne. Men jeg er faktisk en lille smule, ikke helt så meget som Kasper, men jeg er faktisk en lille smule på linje med ham. Jeg synes heller ikke, det er Carpenters bedste. Jeg er meget mere til de der sådan lidt mere skæve film, han laver senere hen, sådan en som Prince of Darkness, den synes jeg er fuldstændig fantastisk. Altså. Eller i det hele taget den der Dommedags-trilogi, han lavede ved jeg, The Thing og Prince of Darkness og In the Mouth of Madness, de tre der, de er virkelig fremragende. Og så kan jeg også rigtig godt lide The Fog, det er nok en, det er nok min absolute favorit af Carpenters film, altså. Fordi okay. den er nemlig, som vi vist også fandt ud af, dengang vi snakkede om gyserfilm sidste år, at mine favoritter inden for gyserfilm, det er som regel dem med en masse af stemning. Og The Fog, det er en af dem, at der er mest stemning i Carpenters. Mm-hmm. Og det siger ikke så lidt. Nej, nemlig. Men man kan se, hvor han starter, ikke? Jeg synes, det er jo det gode at se her. Man kan se, at det arbejder sig lige stille opad, og alle starter afsted, og jeg synes, det er fedt at se, at det her det er en tidlig Carpenter-film, og man ved, hvad der kommer. Ja. Ja. Hvis man får muligheden for, så vil jeg anbefale, den er ude på DVD, og den er forholdsvis nem at få fat på. Someone's Watching Me, den der tv-film, man lavede samme år som Halloween, som man lavede før Halloween. Og se den. Den er faktisk rigtig god i forhold til, det en tv-film, altså hvad en egentlig kunne slippe afsted med i den. Og den har også meget den der, hvor jør stemning, ligesom der er i Halloween også. Altså. Mm-hmm. Og der er mange ting, som jeg sagde tidligere, der er mange ting i den, at han gør bedre i Halloween. Jeg kan også godt anbefale hans Masters of Horror, Cigarette Burns, om ikke andet, for bare for hvad der sker med Udo Kier sidst i det. Ja. Den er også ret god. Den rammer sig. Jeg synes også, den er rigtig god, Cigarette Burns, men den er bare lidt, den går også bare lidt ind i den der stil, som de gjorde meget i Masters of Horror med, at det skal være splat for splat skyld. Jamen, det er rigtigt nok. Og der er også en rigtig fed stemning i Cigarette Burns. Men den kommer bare lidt over til sidst i den scene, du snakker om, for eksempel med... Ja, jeg kan godt lide meta-elementet lige præcis i den scene. Den har en rigtig, rigtig fed stemning, og den kunne faktisk også ses som sådan en fjerde del af den der dommedagstrilogi, han lavede. Altså. Men det er sjovt, du nævner The Fog, fordi det er faktisk en af de Carpenter-film, jeg er allermindst glad for, fordi jeg synes, der ikke rigtig er noget i den udover stemningen. Der mangler lidt op noget historie, men det må vi tage en anden gang i en anden podcast. Ja, jeg er simpelthen så vild med det der. Altså, alle dage har jeg været vild med spøgelseshistorier. Og jeg synes, at den der spøgelseshistorie, der er i The Fog, og det hele måden, den bliver startet på med John Houseman, Orson Welles' gamle skuespiller, altså også, altså han fortæller den der spøgelseshistorie, de sætter ud på stranden til børnene ved lejrebålet også, altså. Jeg synes, det kunne være, at man skulle vælge den på et tidspunkt, vi kunne snakke om den yderligere. For at komme videre så til Rob Zombies. Altså som jeg sagde tidligere, der er nogle ting i den, nogle scener med Michael Myers, der fungerer meget godt i den. Og så en ting, at jeg ikke har lagt mærke til før, som jeg synes faktisk var en lille fed touch. Han har sådan nogle små touches, faktisk, Rob Zombie. At i starten af filmen, at man ser, at der kører en gyserfilm på fjernsynet ved Michael Myers-familien. Og så mens han så sidder og spiser hans slik, han er ved at få det, så kører han på fjernsynet. Og så beslutter han sig så for at gå op og slå sin søster ihjel og stedfar det der. Så da han så vender tilbage igen i det 17-18 år senere, så lige pludselig står han bag et af de der børn der. Og så ser han faktisk filmen færdig. Den film, han ikke så færdig dengang. Åh ja, det er faktisk rigtigt. Og det er sådan en lille bitte touch. Og det er kun noget, man lægger mærke til, hvis man lige er en lille smule ind i, hvad det er for en film, der kører på fjernsynet. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en, om det er... I think The Thing from Another World. Jeg tror, det er den gamle The Thing, nemlig. Ja, det er rigtigt. Ja, det er den, ja, okay, men den ser det også i den første Halloween. Der sidder de også og siger... Ja, det gør de nemlig. Det er der med i bækken. Ja. Men altså, det er sådan en lille bitte touch, og det synes jeg faktisk, det gjorde... Det burde der have været mere af, i stedet for alle det der hillbilly, at halløjse, han er med Rob Zombie i stedet for. Ja. Så nej, jeg kan ikke helt følge dem, at der synes, at den er bedre end den første. Det kan jeg ligesom forstå på nogle af de der forskellige fora og grupper og sådan noget, der er ved på Facebook og på nettet, at de snakker om Halloween, nu det er snart Halloween, at Rob Zombies faktisk er bedre end Carpenters. Den kan jeg ikke helt følge, og det jeg ved ikke, om vil jeg gerne forklare til mig. Det er folk, der er yngre end os. Vi er gamle. Vi er gamle. Om de bedre skal have noget grafisk eller noget, altså, jamen jeg ved ikke, jeg er også selv personligt mere til det stemningspræget, altså sådan en rigtig gyser i stedet for en gårfest, altså det er det, jeg bedst kan lide, fordi det er sådan noget, der kan altså skræmme mig, ligesom da man var lille barn, ikke, man sidder i en, især hvis man elsker at sidde og se en gyser i et mørkt lokale alene, altså det er fantastisk, fordi der kan man virkelig bare blive skræmt, og det, den type film elsker jeg simpelthen. Det er også mange af de andre, men det er så, ja, hvad det er. Men, og derfor, netop derfor kan jeg godt lide den første Halloween, fordi jeg synes, det er rigtig fedt. Den, for mig fanger den det bare helt perfekt. Især fordi den skaber det her, man får et eller andet underligt forhold til Michael-karakteren. Det kan også være, det kommer an på, hvordan man lige er den, der ser den, ikke? Men for mig var der bare et eller andet underligt forhold, man fik til Michael-karakteren, og jeg synes, det fungerede rigtig godt. Og det fungerede slet ikke i Rob Zombies udgave. Den, som jeg skrev 2 minutter ind, der havde jeg den, og det blev bare værre hele vejen igennem. Jeg kan virkelig ikke se noget godt i den. Den er forfærdelig. Jeg kan næsten ikke finde nogen film, jeg ikke heller vil se, end den endnu en gang. Men alligevel har du set Lost of Salem, var det ikke den, du synes, det også var god? Lost of Salem ville jeg hellere se simpelthen back-to-back en hel weekend, i stedet for at se den her igen. Den er virkelig forfærdelig. Men jeg forstår ikke, Morten, du har set nogle af hans andre film, så... Jamen det var fordi, altså jeg har set før den her, jeg har set House of Thousand Corpses, som var okay, den er meget anderledes og meget eksplicit, den er ikke perfekt, men den har nogle sjove idéer. Og så Devil's Rejects. Det er også hans første film jo også. Altså. Ja, Devil's Rejects synes jeg faktisk er en rigtig god road movie med en nasty stemning, den er faktisk rigtig fed. Og så, den er meget anbefalt. Og så havde jeg hørt rigtig dårlige ting om Lords of Salem, og så mødes jeg en gang med en kammerat, der ser dårlige horrorfilm, og så så vi den. Og ganske rigtigt, den var rigtig dårlig. og så den her, som var værre. Så, så ja. Men den første Halloween kan jeg godt lide, og ja, ved ikke. Jeg skal helt klart have fat i Blu-ray'en af den er ja, fordi det kan jeg lige, hvis jeg lige kan køre en lille kommentar til den morgen, så jeg har købt den der nye Blu-ray, den der remastered 35 års udgave, der er også udkommet både i England og USA, og den kan jeg altså kun anbefale, den er virkelig, virkelig flot restaureret. Det er det flotteste, jeg nogensinde har set Halloween, og man kan godt se, at filmen er skudt billig, men den ser virkelig godt ud på den Blu-ray. Er der så også audiokommentar og dokumentar på os? Og der er et audiokommentar, tror jeg nok, og jeg tror også nok, der Zombie. Er også et lille dokumentar. og der er også et dokumentar omkring sådan hele fandom omkring Jamie Lee Curtis, som jeg synes var lidt kedeligt faktisk. Ja, okay, men der er sådan en halvanden times på den version, jeg har. Det er vist også 35 års, eller 30 års, hvor meget det er, cut above the red. A Cut Above the Rest, det er den sådan halvanden times dokumentar, som faktisk... Den tror jeg faktisk ikke er på min engelske Blu-ray. Og den audiokommentaren, den er med, hvad hedder det, den er faktisk fra 1994, den er fra Criterion Collection, laserdisken, den gang der. Så den er 20 år gammel, den audiokommentar med Jim Lee Curtis og John Carpenter og Deborah Hill. Og han sætter faktisk ind imod slutningen af filmen, John Carpenter, og siger, at vi skulle have stoppet det. Det ville være fint, hvis der bare kun var lavet én. Og nu kommer der snart en film nummer 6. Han skulle bare vide. Ja. Ja. Men der er nok, der er audiokommentarer, så er The Night She Came Home, som er det her Jamie Lee Curtis, der sådan kigger på den her fandom omkring. Og så er der en lille on location, som var 10 minutter. Og så er der noget TV footage, nogle deleted scenes. Og det er det, så er der nogle tv-spots og sådan noget, så det er ikke derfor, man skal købe med. Den er virkelig flot restaureret, synes jeg. Både lyd og billede er ret godt i forhold til, hvor billig filmen er skudt, og hvordan jeg har set den før på DVD. Den har set frygtelig ud i DVD, jeg har set før. Med virkelig mange ridser og meget, meget faded print. Der har sendt den. Det er noget særligt, ikke behøver at købe åndenærs udgaver af den, jo. Hvad siger du? Jeg siger, at de udgaver, jeg har haft af den på DVD før, det er Anchor Bay's udgivelser. Der synes jeg ikke, der var noget galt med billedet. Men jeg ved, Onair, det der lavprisselskab i Danmark, de har haft udgivet på et tidspunkt, og der er så ikke godt ud. Det er den, jeg har set, og jeg troede faktisk, det var den samme master, de havde brugt, men det er det så i hvert fald ikke, kan jeg høre. Men den nye Blu-ray ser rigtig godt ud. Jamen, super. Nu tror jeg også, vi er ved at have rundet de her 25 minutter. Ja. jeg har faktisk en enkelt lille kommentar. Yes. Ja, slasher og sådan der, de skal ikke forklares, altså sådan Hannibal Lecter skal ikke forklares, Michael Myers skal ikke forklares, Freddy skal ikke forklares, men altså der er faktisk lavet en ganske udmærket tv-serie, Bates Motel, om Norman Bates og Norma Bates, som fungerer fantastisk godt. Det er sådan en slags, den minder meget i tone om Twin Peaks, faktisk. Og de gør det rigtig godt. Altså, den foregår i nutiden, så der er sådan lidt kronologisk, der ikke helt hænger sammen med Hitchcocks film, selvfølgelig. Men sådan rent historiemæssigt, der fungerer det godt, at man ser, hvordan han blev til den, han blev, Norman Bates. Og det er et af de eneste eksempler, jeg kan komme på overhovedet, hvor det faktisk fungerer. Altså. Ja. Og den anbefales på det varmeste. Den glæder jeg mig til at se. Jeg lærte to sæsoner, indtil videre den tredje på vej. Men det lyder meget som sådan en historie, man ikke har brug for, tænker jeg lidt. Altså det er sådan en historie, jeg ikke rigtig har brug for at få fortalt. Altså jeg har ikke brug for at vide, hvordan Norman Bates blev ond. Det, ja. Men du kan vælge orden, selvfølgelig. Det er jo fuldstændig op til dig. Men jeg var også meget, meget skeptisk, da jeg begyndte at se den. Men altså, den vandt på mig, og hvad hun er, Vera Farmiga, der spiller Norma Bates. Jeg ved ikke, om hun har vundet nogle priser, eller fået nogle priser for den i USA, men hun burde i hvert fald få det, fordi hun er, ja, det er en god og meget interessant karakter, hun spiller i den serie, det er i hvert fald. Mm-hmm. Cool. Kan ses på Netflix. Yes! Christoffer? Yes! Du har fået lov til at vælge film til næste gang. Det er din tur. Det har jeg. Det har jeg. Og jeg var sådan, jeg var rundt omkring et par forskellige film. Og jeg var også rundt omkring nogle horrorfilm. Jeg tænkte, okay, nu skal vi have noget andet horrorfilm. Nu har vi haft Scream, og nu har vi lige haft en kæmpe horrorpakke her i aften. Så jeg gik lidt tilbage til en instruktør, der hedder Peter Hyams. Og gik lidt og kiggede i hans bagkatalog. Og så tænkte jeg, skulle vi se End of Days? Nej, det skal vi ikke. Vi skal tilbage, og så skal vi se heldigvis. Tilbage, og så skal vi se noget godt Van Damme, vi ikke har fået set endnu. Vi skal se Time Cop fra 1994. Sådan. Yeah. Så er der endelig en grund til at købe den der dobbelt udgave med Bloodsport og Time Cop Blu-ray. Ja. Hvis der ikke var nogen grund til det i forvejen. Jamen, selvfølgelig, det er altid Bloodsport, men ja. Så jeg glæder mig til gensyn i hvert fald. Jeg har set den før, men og jeg husker den som okay. Så nu må vi se, om den også er okay. Ja, det glæder mig sgu til at se. Det er altid godt med noget Van Damme. Og så kan du også få gang i dit trope, Morten. Yes. Trope Van Damme lyde. Du kan godt lade dit trope Van Damme keyboard op. Ja. Det har jeg ikke engang sat til endnu, eller så kunne jeg godt komme med nogle... Ja! Lige præcis. Ja! Og der er jo flere fandammer ved i den her, så det kan kun blive godt. Ja. Så. Og det er fandammen, der tidsrejser. Det kan kun være godt. Så det glæder man til at se den sammen med og høre. Oh ja. Yes. Super. Jamen, det var det, tror jeg. Nu er der ikke mere at sige om Halloween. Så, nej, det er der ikke nu. Halloween over, tror jeg. Ja, det er godt det samme. Så tak for i aften. Og forresten, lige inden vi smutter, tak til alt feedback og sådan noget inde på Facebook og forskellige andre steder. Keep it coming. Det synes jeg er fedt at høre, at folk, hvad de He's har gonna at sige om... The boogeyman gonna get you. Hvad de har at sige om, hvad vi laver. Yes, så det var bare det. Tak for i aften. Tak for i aften.